Dinleyeceğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmaktadır. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cübbelihoca.net www.cübbelihoca.net. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri kullarını ikaz ediyor. Çeşitli vesilelerle uyandırıyor, uyarıyor. Fakat kimisi vurdum duymadı kabilinden hiç aldırmıyor. Yakın zamanda bir güneş tutulması hadisesiyle bir de zelzele hadisesi vuku buldu. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Gökteki ayetleri var, yerdeki ayetleri var, içimizdeki ayetleri var, dışımızdaki ayetleri var. Buyuruyor Estaizu Billah. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفًا Biz ayetlerimizi ancak kullarımızı korkutmak için göndeririz. Fakat kim korkuyor? Kim anlıyor? Peşinden de buyuruyor وَنُخَلِّفُهُمْ فَمَا يَز۪يدُهُمْ اِلَّا تُغْيَانًا كَب۪يرًا Biz onları korkutuyoruz ama bu onların ancak büyük bir azgınlığını artırıyor. Daha beter kuduruyorlar. Bazıları Allah'a daha da düşman oluyorlar. Hatta sövüp sayıyorlar. Avcılarda birisi sarhoş içmiş efendim evi mi yıkılmış hasar mı görmüş Allah'a kitaba peygambere sövüyor. Bu sarhoş. Öbür ayağı ne dersin? Ayağın biri de diyor ki ulan Allah'a ne sövüyorsun diyor. Sanki zelzeleyi Allah yapmış diyor. O ayık ondan sarhoş. Biz korkutuyoruz ama Allah buyuruyor. Bu onların azgınlığını artırıyor. Gökteki ayet büyük bir tehdit idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde inne şemse vel kamera ayeten min ayatillah güneşle ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettirler. La yenkesifani li mevti ehadin ve la li hayati bir kimsenin yaşaması veya ölmesi için tutulmazlar. Ancak Mevla Teala'nın kudretini göstermek için tutulurlar. يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ Bak güneş tutulmasındaki gayeye. Mevla bu sayede ne yapıyor? Kullarını kendisini razı edecek amellere çağırıyor. Yani güneşi tutturmakla ne demek istiyor? Beni razı edin. Beni memnun edin. Ben kudret sahibiyim. Ben istediğimi yaparım. İstesem ayı güneşin önünden çekmem. Size güneş yüzü bir daha göstermem. Güneşsiz kalmak büyük tehlikelidir. Sonra ekinleriniz neyle yetişecek? Efendim mahsulleriniz neyle büyüyecek? Dünyanız helak olur. Ben size bu ayetimi gösteriyorum ki bana dönmenizi istiyorum. Diye güneş tutulması yapıyor. Neticede Mevla kendisini görmeden ondan kim korkacağına ve onu kim zikredeceğine efendim bakmış oluyor. Ezelden biliyor ama bildiği gibi olduktan sonra da görmek istiyor. Herkes de birbirini görerek ahirette şahitlik etmesini istiyor. Güneş tutuldu, ne oldu? Allah'ın ayetlerinden kim ne anladı? Efendim özellikle güneş tutulmasına ait gözlük yapmışlar. Gözlüğü takan havaya baktı. Kim tekbir getirdi? Kim sadaka verdi? Kim küsüf namazı kıldı, güneş tutulma namazı kıldı? Kim tesbih etti? Kim Allah'ın kudretine efendim delalet eden bu ayet karşısında tesbih etti, taaccüp etti, tazım etti? Bir şey yok. Çok az insanlar, bazı uyanık insanlar o saati beklediler ki hemen küsüf namazı kılalım, işte dualar yapalım, zikirler yapalım. Geri kalanlar senfoni çaldılar, keman çaldılar. Fransa'dan heyet geldi, Amasya'da senfoni çalıyor. Eskiden teneke çalarmışlar da şimdi çok ilerlemişler, güneş tutulmasında keman çalacak kadar ilerlediler. Ne rezilliktir bunlar. Mevla baktı ki bunlar bir şey anlamıyor. O zaman ne yaptı? Yeri salladı bu sefer. Anlayacağınız dilden bir ayet göstereyim size. Gökteki ayetten bir şey anlamadınız. Öküz trene bakar gibi baktı kaldınız. Şimdi yerdekini sal, ayetimi göstereyim size bakalım. O vakit ne yapacaksınız? Bunlar rastgele işler midir? Hepsi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ayarlamasıyladır. Hiçbir şey rastgele olmuyor. O gece, 17 Ağustos gecesi, tam da Kur'an kurslarının, İmam Hatiplerin kapatılmasının seneyi devriyesi. 98-17 Ağustos'ta resmi gazetede karar çıkmış. 99-17 Ağustos'ta da bu hadise patlak vermiş. Efendim, o saatin seçilmesi, o gecenin seçilmesi, merkez üssü, çevresi, bütün bunlar Allah'ın ayetleri. Evet, bir hadisi kutsi'de Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, İmam-ı Suyuti Hazretleri bu hadis-i şerifi naklediyor. Keşfus Salsale, Anvasiz Zelzele isimli eserinde Rabbimiz buyuruyor, لَاَرْجُفَنَّ بِعِبَادِي ف۪ي خَيْرِ لَيَالٍ, kullarımı en hayırlı gecelerde sallarım, zelzele yaparım. Şimdi bunlar ne diyor? Uğursuz gece, kahpe zelzele. Tövbe estağfirullah. En hayırlı gecede yaparım. Hem de gecenin hangi saatinde? Tam teheccüd saati, saat 3. En mübarek saat, Mevlamızın tecelli buyurduğu. Yencil Rabbuna tebareke teala külle leyletin ilâ semâit dünya. Hine ebâzülüzül leylâhir. Gecenin 1/3'ü geçip son 1/3 kaldığında Rabbimiz birinci kat semadan tecelli buyurduğu saattir. Hel min sâilin, hel min tâibin, hel min müstağfirin. Var mı bir şey isteyen vereyim, var mı tevbe eden kabul edeyim, var mı af isteyen affedeyim buyurduğu tecelli saatidir. O vakit. O gece kimileri kafir öldü değil mi? Ne bilelim, herkesin imanını Allah biliyor ama tabii ki bu kadar ölenin içinde gavur da var. Gavur deyince tabii hoca İsrailliler vardır, Mişonlar vardır, Akoplar vardır diyorsunuz. Sadece Mişon'dan Akop değil ki gavur. Şeriatı inkar eden Ahmetler vardır, Mehmetler vardır, Hasanlar, Hüseyinler vardır. Şeriatı inkar eden gavurlar da çok. Herkes Allah'a gitti. Nasıl gitti? Allah bilir. Nasıl yaşadı? Söyle gitti. Zinada yaşayan zinada gitti. İçki, sarhoş yaşayan sarhoş öldü. Birbirine yapışıp ölenler çıktı. Çırılçıplak, bağırsakları birbirine geçmiş. Ayıramadılar, bir gömdüler. Mahşere zinada kalkacak. Nasıl yaşarsan ölürsün. Evet, sizin bir genç cemaatimden bir kardeşimiz üniversitede okuyor. Geldi dedi ki annemi kaybettim. Annesi de bizim cemaattan idi İzmit'te. Ne haldeydi? Tam dedi namaz kılarken kiriş dedi üstüne düştü. Namazda öldü dedi. Nasıl yaşarsan ölüyoruz. Namazda ölenler de var. Yatakta da ölse ne hal üzere yattığına bakılır. Yani yattığında son sözü neydi? Abdestli miydi? Abdestsiz de olsa yatsıyı kılmış mıydı? Sabah namazına kalkma niyetinde miydi? Son sözü tevhid miydi? Zikir miydi? Femen kabazdu fiha mu'mina. O hayırlı gecelerde kimi imanlı olarak alırsa kânet lehu şehâde. Ona şehitlik yazarım Allah'tan. Bu hadisi kutsiyle imanlı ölenlerin şehitliği kesinleşti. Zelzele şehitleri diyorlar. Doğrudur. Deprem şehitleri. Doğrudur. Ama bu kim için geçerlidir? İmanı olan, namaz kılanlar için geçerli. Namazsızdan, abdestsizden, kusursuzdan şehit görülmüş mü? 104 kitapta yok öyle bir şehit ama bunlar da çok. Demokrasi şehidi, basın şehidi, yayın şehidi, zurna şehidi bile var bunlarda. Her türlü şehitlik var. Öyle bir şey yok. Demek ki o gece efendim Mevlamızın gazabı tecelli etti ama bu kimine ne oldu? Rahmet oldu, kimine azap oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zelzelelerin olacağını, kıyamet kopmadan zuhur edeceğini, bunun kıyamet alametlerinden olacağını haber ver. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hadislerinde ne buyuruyor? Buhari hadisleri diye Ebu Hureyre taklit ediyor. La tekumu s-sa'atu hatta yukbeval ilim. Ve tekfura zelazil ve tekarabe zaman ve tezharel fiten ve yekfurel heracu. Kıyamet kopmadan olacaklar. İlim kaldırılacak. İlim hangi ilim? Din ilmi, şeriat ilmi, fıkıh ilmi, tefsir ilmi, hadis ilmi, tasavvuf ilmi, akaid ilmi alınacak. Neyle alınacak? Tabi bu innallâhe lâ yakbudul ilme intizâ'i intizîhû minel ibâd. Allah adamın kalbinden söküp almayacak. Velâkin yakbudul ilme bi kabzul ulemâ. Alimleri alarak alacak. Bir alim kolay mı yetişiyor? Şu zamanda bir alim kolay mı yetişiyor? Tefsir, hadis, fıkıh bilen alim kaç tane kaldı? Öyle. Hoca, adı hoca çok var. Bunların içerisinde hakiki alim çok az var. O hakiki alimlerin yani irfan sahiplerinin içinde de bozuklar var. İlahiyatta ne proflar var. Efendim hakikaten alimdir, muktedirdir. Fakat efendim satılmıştır. Dinini satıyor. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. Azıcık bir paraya dinini satıyor. Rütbe için, makam için, mevki için. Rotaryan oluyor, Lyons kulübüne kayıtlanıyor, mason oluyor. Satıyor din. Amerika ile anlaşıyor, İslam'da reform yapacak adına tavizler veriyor. Milletin dinin saptırmaya çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Hem alim olacak, hem ehli sünnet olacak, takva olacak. Yani nerede bulunacak? Allah sayılarını artırsın. Az. Ya bunlar da gitti mi ne olacak? Arkasında yetişmiyor ki. İlim alınacak. Zaten şu gün, şu günkü ortamda bu yuvalar kapatılıyor. Bu müesseselere efendim mühür vuruluyor. Dolayısıyla kıyamet alameti ki ilim alınacak. Allah beterinden muhafaza etsin. Öyle zaman gelecek ki bir kusur tarif eden adam bulamayacaksın. Öyle zaman gelecek kıyamet kopmadan evvel. E şimdi de yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Öyle cehalet var ki. Adam bak diyor ki sanki zelzeleyi Allah mı yapıyor diyor ya. E kelime-i şehadet getiremez. Gusül bilmez çok insan var memleket. Ben Avrupa'ya gidiyorum, bir hanım cemaatimiz telefon ediyor. Ya niye buraya gelmiyorsunuz diyor çekmeceden. Ya her yere yetişemeyiz işte, yurt içi yurt dışı nereye kavuşturalım, her gün bir yerdeyiz. Ya diyor Avrupa'da ne işiniz var diyor, burada çekmecede millet sel gibi cehenneme gidiyor diyor ya. Kadın da doğru söylüyor yani şimdi. Burnumuzun dibinde kelime-i şehadet bilmiyor. Hoca damat adayına kelime-i şehadet getir diyor. Sağına sonuna bakınıyor nereden getireyim diye. Ondan sonra kıza diyor kızım bari sen getir diyor. Efendim o da anasına soruyor ki hoca kelime-i şehadet istiyor nereden getireyim diye. Oğlan da diyor ben bu evin yabancısıyım nerede ne var bilmiyorum diyor ya. Durum budur, gülüyorsunuz ağlanacak hale. Kelime-i şehadet bilen çok yok. Bak zelzele gecesi adam dedi ki sallanırken dedi bir Müslümanların eşhedüsü vardı dedim dedi. Bir eşhedü dedim ilerisini getiremedim dedi. Baktım dedi sallanma devam ediyor. Allahu Ekber dedim kolayıma geldi dedi. Allahu Ekber'i zaten sokaktan öğrenmiş yani. Eşhedünün ilerisini getirmek kolay iş değil. Bu ne rezalet? Bu ne cihal? İlim alınacak. 32 farzı sayan kaç kişi var? İlmihal bilgisi ki farz. Teferruatı bırak. İlmihalini bilen kaç kişi var? Bugün bir abdestteki bir, gusüldeki bir, namazın içindeki dışındaki şartları bilip de riayet eden kaç kişi var? Gelenek görenek kabilinden namaz kılmakla olur mu? Haramını, mekruhunu, müfsidini biliyor mu? Farzını, vacibini, sünnetini, müstehabbini sayıyor mu? Bir şey bilmiyor. Yani kıyamete doğru geliyor. İlim alınacak. Zelzeleler çoğalacak. Sanki dünyanın çivisi çıktı ya. Her taraf birden sallanmaya başladı bu ara. Ne oluyor? Dediler fay attı. Ulan fay attı. Bodrum'da ne arıyor? Oradaki diyor başka zelzele. O fay attığında değil diyor. Marmara'da olursa diyor ki bu artçı şok diyor. Evet, doğuda olursa bu yeni diyor. Kendine göre bir yorum yapıyor. Şimdi bitti dediklerinin ertesi günü bir daha yaptı. Hem de 5 kuvvetinde fazla. Doğu, batı, Çin, Japon, Amerika, her taraf salın. Zelzeleler çoğalacak. Bu kadar peş peşe ben duymadım bu yaşa kadar. Siz belki benden yaşlılarınız var, duymuş musunuz bu kadar böyle peş peşe olduğunu? Zaman birbirine yanaşacak. Yani bereketi kalkacak. Ben görüyorum o bereketsizliği tabii. 5-10 sene evvelki bereketin, zamanın bereketini şimdi bulamıyorum. Nasıl geçiyor günler, aylar? Seneler ay gibi, aylar hafta gibi, haftalar gün gibi, günler saat gibi, saatler saniye gibi. Bir de baktın, kaç sene olmuş. Pasaportumu yenileyince anlıyorum ben meseleyi. 5 senede bir pasaport yeniliyoruz. Pasaportun günü bitince ulan ne zaman oldu diyorum 5 sene. Zaman yaklaşacak, fitneler çoğalacak, fitne diz boyu, kargaşa, hercümert çoğalacak, katiller, suikastlar, adam öldürmeler, anarşi, terör. İşte bunlar hep Allah'ın ayetleri, kıyamet kopmadan evvel olacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olacağını haber verdiği hadiseler. Şimdi, birinci mevzu, inanıyoruz ki bu zelzeleyi yöneten Allah-u Teala'dır. Gecesini de ayarlayan, saatini de ayarlayan, merkez üssünü de ayarlayan hep Allah-u Teala. Saniyesine kadar ayarlıyor. 45 saniye sürüyor. Bilim adamı çıkıyor diyor, 46 olsa demirlerin çoğu çözülmüştü binalarda diyor. Bir saniyeyle, çünkü 45 saniyeymiş çoğunun dayanma gücü. Mevlana buyuruyor, estağfirullah. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيْتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطًا. Allahu Azim. İnsanlardan gizleniyorlar. Herkesin ortasında bazı konuları konuşmuyorlar. Ama benden hiç gizlenemiyorlar. Mevla buyuruyor. Benim razı olmadığım sözleri konuşurken geceliğin, gece yarısı benim razı olmadığım planları, programları kurarken ben onlarla beraberdim Allah buyuruyor. Ve onların yapar olduklarını çepeçevre kuşatmışım. Hiç benim irademden, ihatamden sıyrılamazlar. Kuşatmışım onları. Ama insanlar sanki Allah onları duymuyor zannederekten kendi kendilerine şöyle yapalım, böyle yapalım, iltica ile mücadele kararları alalım, 30 sene daha ilticanın belini kıralım efendim, Allah'la savaşalım Celle Celaluhu, ne diyemiş Müslümanların Allah'a bakalım. Ha, Mevla da hemen ben buradayım anında cevap veriyor. Estaizu billah. اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى. Görmüyor musun Habibim o kimseleri ki gizli konuşmaları ve gizli toplantılar kendilerine yasak edildiği halde ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنِ, o yasak işleri yaparlar ve يَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ. Programları ne olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel geldi geçti mi? Geldi ama geçmedi. Kıyamete kadar geçerli. Çünkü her günün gündemin Kur'an'da mutlaka neşi var? Bir işareti var. Sen onu ondan çıkarabilmekle mükellefsin. O kimselerin gizli toplantı konusu nedir? Mevla buyuruyor. Günah. Bütün konuşulanlar, konular günah işler. Allah'ın razı olmadığı işler. İki, düşmanlık. Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a savaş. Üç, peygambere muhalefet. Bu peygamber sevgisini, Kur'an sevgisini bu milletin kafasından nasıl kazıyacağız? Tövbe estağfurullah. Nasıl bu milleti Allah'tan, kitaptan uzaklaştıracağız? Şimdi anlasınlar ki peygamber mi büyükmüş yoksa kim büyükmüş? Tövbe estağfurullah. Konular bu. Mevla bütün bu gizli toplantılardan haberdar olduğunu bildiriyor. Üçten az olsun. Efendim, beşten çok olsun, toplantı nerede olursa olsun, mutlaka Allah onlarla beraberdir. Nerede olursalar, tüm mevlebbihum bima amilu yevmel kıyamet, Kıyamet günü onlara yaptıklarını bir bir haber verecekti. Kıyameti de beklemedi. Kıyametten önce de haberleri verdi bak. يَوْمَيْدٍ تُحَدِّزِ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا Rabbisinin vahyiyle toprak haberlerini veriyor. Yer haberlerini söylüyor Allah. Yer şahittir. تَحَفَّظُوا مِنَ الْاَرْضَ Resulullah buyuruyor. Topraktan kendinizi sakının. Üzerinde gezdiğiniz topraktan sakının çünkü size şahitlik edecek. Kim üzerinde işi kumar oynadı, zina etti, İslam'ın Kur'an aleyhine gezdi, dolaştı, faaliyet gösterdi, bir gün onların haberini verecek. Ama kıyamet günü olursa dile gelecek konuşacak. Kıyametten önce olursa işte dili yok. Dili yok ama böyle böyle dili var işte. Ne gürültüydü o gece aman ya Rabbim. Gökteki gürleme gibi yerin altı gürledi. Kütür kütür kütür kütür. İzmit'tekilere sor, Gölcük'tekilere sor. Gökteki gürlemeler yerin altında oldu. Daha nasıl konuşacak da dile gelecek? Rabbisinin vahyiyle haberlerini söyleyecek. Sahabe zamanında bir zelzele oldu da Abdullah bin Mesud olacak. Maleki, ne oluyor sana dedi ya? Ne sallanıyorsun? Diğer bir sahabe ona dedi. Dedi ki sen ne soruyorsun? Ne oluyor sana? Şimdi kıyamet kopsaydı söylerdi sana ne olduğunu ama kıyametten evvel dile gelmeyecek. Ve kâle l-insânü mâleha İnsan diyecek ki kıyamet koparken ne oluyor bu yere ya? O zaman yer söyleyecek ne olduğunu. E şimdi kalkıp da söylemiyor şöyle şöyle oldu da ben bundan sallanıyorum diye. Söylemiyor ama Kur'an var, sünnet var, ayet var, hadis var bize beyan ediyor. Ne zaman oluyor zelzeleler? Neden oluyor zelzeleler? Şimdi bunlar diyorlar ki günahlardan olmuyormuş. Ya neden oluyor? Ha, siz çok takva bir insansınız. Yerin üstünde tam İslam'a göre adaletle hükmettiniz de yer sevincinden raks etmeye başladı. Mısır'a bir hükümdar tayin olmuş. Kafur Ekşi değil mi nedir? Melik Kafur zamanında. Öyle bir zelzeleler artmış ki ulan eski hükümdar zamanında bir şey yoktu. Yeni hükümdar geldi, yer durmuyor. Durmayınca şairin biri öyle söyledi. Dedi ki ma zulzilet Mısru min su'in yuradu biha lakinneha rakasat min adlihi feraha demiş. Mısır dedi yani bir kötülükten dolayı sallanmıyor ya. Yeni hükümdarın adaletine karşı sevincinden raks ediyor canım. Az kalsın öyle diyecekler ya. Biz memleketi öyle güzel yönetiyoruz ki bizim adaletimizden yer sevincini belirtiyor. Utanmasalar onu da diyecekler yani. Estaizu billah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sadakallahu l-Azim. Büyük azaptan önce, kıyamet zelzelesinden önce küçük zelzeleler bunlar. 7 şiddeti, 10 şiddeti, 12 şiddeti bir şey değil ki kıyamete göre. E niye tattırıyorum önceden diyor. Belki dönerler diye. Tevbe edenler oldu. Ama çoğunluk yine küfründe inat etti gidiyor. Kadın çocuğunu almış doktora getir. Gazetede gördü. Müslüman bir yazar anlatıyor. Ben de diyor doktordayım. Arkadaşım muayenehanesinde psikolog doktor. Bir kadın geldi sosyete bir kadın. Doktor bey de ona biraz iltifat etti. Buyurun efendim ne içersiniz? Bana dedi bir dedi hafif sigara. Bir de kahve demiş. Çocuğunuz ne içer dedi. İşte elma çayı mı ne? Mevzu ne? Doktor bey, çocuk sussun da ben anlatayım. Anlat. Dedi ki, ben bu çocuğu çok iyi yetiştirdim. İyi okullarda okuttum. Lisan öğrettim. Kültürlü geliştirdim. Fakat zelzeleye kadar yerindeydi aklı dengesi. Zelzeleden sonra şaşırttı bu çocuk. Dengeyi bozdu. Buna bir tedavi. Psikologsunuz. Doktor dedi ki, hanımefendi, sen anlatırken ben dedi çocuğa bakıyorum. Çocuğun yüzüne, mimiklerine, hareketlerine, tavırlarına bakıyorum. Ben bir doktor olarak bir anormallik görmüyorum. Belirtisi nedir dedi ya bunun. Kadın dedi ki bunun dedi belirtisi ne olacak dedi ya. Ben dedi çocuğum camiye alışmasın diye dedi. Hep camilerden uzakta ev tuttum. Ve dedi efendim villamı dedi sosyete kadın villamızı dedi hep dedi camiye uzak yerlerde aldık ezan duymasın camiye gitmesin diye şimdi dedi bu namaza müptela oldu dedi bunun dengeyi bozdu dedi gazetede okudum ben bunu işte olmuş hadisedir bu hikaye olsa fıkra gibi bir şey yani ama Bugün Türkiye'de böyle bir millet yaşıyor ki namaza başlayan çocuğunu psikoloğa götürüyor. Efendim kursa giden kızını sütünü haram ediyor. Öyle sütü bozuk analar da var. Baksana bir de Allah'a nefret edenler çıktı. Allah'a nefret edenler de şeytana tapıyormuşlar. Allah'a nefretlerini göstermek için. Allah, satanistler çıktı şimdi. Şeytan emretti, şu kızın kafasına taşı vur, yarı beline kadar göm, tecavüz et, göm bırak. Şeytan emret. Ulan nerede şeytan emredecek? Şeytan kaçıyor sizden be. Şeytan onların yanına yanaşır mı? Suratlarına baksan şeytan kaçıyor. Zaten namaz kılmayanın yanına şeytan yanaşmıyor. Ben bir kere secde etmedim, iblis oldum diyor. Bu 5 kere etmedi, buna bir bela gelir, ben de yanarım diye uzak dolaşıyor. Şeytan namaz kılanlarla uğraşıyor. Geliyor ezanla kâhmet arasında, şunu hatırla, bunu hatırla. Senle uğraşıyor, benle uğraşıyor. Şeytan meyhanede ne işi var? Şeytan işi camide. Onun için Müslümanlarda ne oluyor? Şu cemaat, bu cemaat, şunun camisi, bunun camisi, şu grup, bu grup. İşte şeytanın hünerleri Müslümanlarda zuhur ediyor. Satanistten şeytan ne uğraşsın ki? Allah emrediyor estağfirullah. Elemâ hedileykum. Ya beni Adem. Ey Adem oğulları, emretmedim mi size? Ellâ te'abudüş şeytan. Şeytana tapmayasınız diye. İnnehu lekum adûn mubîn. O sizin açık düşmanınız, baba düşmanı. En'ibudûni hâzâ sırâtun mustakîm. Bana tapsanıza, bu dost doğru yoldur. Beni bırakıyorsunuz da kime tapıyorsunuz? Şimdi şeytana tapanlar Türkiye'de kaç tane? Örgüt üyeleri 40-50 tane. Ne 40-50'si be? Allah'a tapmayanın toptanı şeytana tapıyor. Namazsız ne yapıyor? İçki içen ne yapıyor? Kumar oynayan ne yapıyor? Şeriat inkar eden ne yapıyor? Şeytana tapıyor. Kim dedi ona ki şeriat seni geri bırakır? Şeytan dedi. Puta tapan kime tapıyor? İneğe tapan da şeytana tapıyor. Allah'tan gayrına tapan herkes şeytana tapıyor. Çünkü şeytanın irfali, tesvili, tezyini, süslemesi, güzel göstermesi, teşvikiyle ona kapılıyor, gidiyor. Bunlar da şeytana tapanları bırakıyor, Rahman'a tapanlarla uğraşıyor. Teftiş teftiş de bugünlerde ikide bir. Gelen giden adresi. Emniyetten gidiyor, vakıflardan geliyor, vilayetten geliyor. Ne oluyor? Denetleme, denetleme, denetleme. İfadeye gel, mahkemeye gel. Bu hafta yine kaç tane mahkemem var? Ulan ne oluyor? Şeytana tapanları bıraktınız da Allah'a tapanlar ne uğraşıyorsunuz? Allah bize kimseyi öldürün demiyor. Allah'a tapandan ne zarar gelir? Bıraksana beni. Yok, esas tehlike sizsiniz. Böyle bir saçma sapan ortamda yaşıyor. Aynı gemideyiz, işte batarsak bir batıyoruz. Beyinsizlerin yüzünden bütün ümmet helak oluyor. Musa Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi, اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَاءُ مِنَّا. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin ya Rabbel Alemin? Ama işte azap geldi mi yaş kurumu seçti. Bir vurdum öyle, hepsi gitti. Hacısı, hocası gitti. Ama bunda tabii yine bir efendim inananlar için azap yok. Onu tekrar tekrar beyan ediyor. Hazreti Enes radıyallahu anh Ayşe anamızın huzuruna giriyor. Ezvacı Tahirat perde arkasından sorulara cevap veriyorlardı. Ayet, hicab ayetinden sonra. Dedim ya ümmel müminin haddithina aniz zelzele. Ey müminlerin annesi, şu zelzele hakkında bize bir bilgi verir misin? Buyurdu ki radıyallahu anha feydestehallü zina ve şeribul humur ve darabul maazir. Eğer insanlar zinayı helal ve mubah görürlerse, şimdi çeşmeden su içer gibi zinadan serbest ne var? Bir de vesika veriyor, milyonlarca kadına vesika vermiş. Eğer ki baskın olursa, hemen o vesikasını gösterirse ona dokunamıyor. Sen izinlisin. Ulan kimden aldın bu yetkiyi de izin verdin karıya zina yapsın diye. İzinsizlerle uğraşıyorlar ki ya. İzinsizleri de sınır dışı yapıyor. Onlar öbür kapıdan giriyor bu sefer. İkide bir baskın. Ondan sonra geçen hafta yolladıklarımız geri gelmiş. Gelir tabii, Türkiye'de potansiyel vardı onun için. Ondan sonra diyor ki zelzele neden oluyor? Ya Muhammed Mustafa yalan mı söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? An İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas rivayetine hadis. İdâ ukiler riba kânetil zelzeletu vel hasfu. Faiz yenilirse zelzele ve yere batmalar çoğalacak. Ve idâ zahara zina kesurel mevt. Zina yaygınlaşırsa ölüm çoğalacak. İbn Ömer hadisinde اِذَا ظَارَتِ الْفَاحِشَ كَانَتِ الرَّجْفَ Fuhuş yaygınlaştı mı mutlaka yer sallanacak diyor. Ondan sonra neden oluyor, neden oluyor? Bundan oluyor diyorsun, o da suç oluyor. Diyor ki sen niye böyle söylüyorsun, bundan ne alaka kuruyorsun? Hocalara da genelge yolluyor. Sakın diyor günahlar yüzünden olduğuna dair vaaz vermeyin. Niye? Belki millet tövbe etmez eder diye. وَضَرَبُ الْمَعَازِبِ Sazların bam teline vururlarsa, davullar, zurnalar, çalgılar, çengiler, o gece ne kadar manken, şantöz, dansöz varsa hepsini almışlar içeri. Balolara, diskotekler, sahiller, kıyılar, dolmuş. Ne olur? غَارَ اللّٰهُ ف۪ي سَمَائِهِ Yüce Allah Celle Celaluhu gayrete gelir. Nasıl benim haramlarım benim mülkümde işlenir? Zaten yeryüzü Allah'tan haya eder. Üzerinde günahlar işlendiğinden. Aman ya Rabbi, benim üstümde sana isyan ediliyor. Ben nasıl rahat durayım? Korkar, titrer. Mevla gayretullah'a dokununca, gazab-ı ilahi coşunca yere vahyeder. Tezelzeli bihim. Çabuk onları salla bakayım. Bizzat Allah'ın emri. Tezelzeli bihim. Bir de zelzelenin hakikat ve mahiyetiyle ilgili neden oluyor olayı. Tabii fay hattı kırılıyormuş, gaz birikimi çıkıyormuş, 100 senelik birikim çıkmış bu şeyde. Haberler öyle söylüyor gazeteler. Ben bunları reddetmem. Bilim ve tekniğe karşı gelmeyiz. İslam'a uygun oldukları takdirde kabul ederiz. Ama tetiği çeken var. Yine bir hadis-i şerif çok acayibime gitti. Meşhur muhaddistir Taberani. Kitab-ı sünnesinde bir bab açmış. Diyor ki, Babu ma caa fi tecellillahi lil ardı inde zelazili. Zelzele anında Allah'ın yeryüzüne yaptığı tecelliler hakkında. Şimdi hadis-i şerifi okuyayım size. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet. İza radallahu en yuhaffifa ibadehu ebda'a an ba'dihi lil ardı fe inde zalika tezelzelet. Ve iza arada en yudemdim ala kavmin tecellalaha. Allah Teala kullarını korkutmak isteyince, kullar günahlar işleyince, Mevla da kullarını korkutmak dileyince ne yapar? Zelzele olması için kendi zatının nurundan bir parçayı yere gösterir. Yer Allah'ın tecellisine dayanamayınca depreşir. Zerre kadar nurundan açsa yer sallanıyor. Ne gibi misal vereyim? Musa aleyhisselam Rabbi erini yanzur ileyk Ya Rabbi göster bana cemalini göreyim seni dediğinde Mevlamızın ona buyruğunu hatırlayalım. Estaizu billah. Âle len terâni velâkin inzur ilel cebeli feyn istekarra mekânehu fesevfe terâni. Felemmâ tecellâ rabbuhu lil cebeli ce'alehu dekken ve karra Musa sa'ika. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ey Musa, karşındaki dağa bak. Ben şimdi ona tecelli edeceğim. O dağa dayanabilirse sen de beni görürsün. Ne zaman ki Rabbisi dağa tecelli etti, zerre kadar nurundan zatının öz zatı Fatih Sübhaniyesinin nurundan zerre kadar bir nuru parlattı da koca dağ paramparça oldu. Musa aleyhisselam bayıldı düştü. Daha Mevla'nın nurunu bile görmedi. Dağ yaptığı tecelliden dağı görürken bayıldı. İşte zelzele saatinde Rabbimiz yere tecelli buyurur. Tezelzeli bihim onları salla buyurur. Az bir nurunu parlatırsa ona göre sallanır. Eğer bir kavmi diyor yerle bir etmek, haritadan silmek, dümdüz etmek isterse tam tecelli yapar. O zaman zaten kıyamet kopar. Şimdi netice ne olur? Tevbe eder vazgeçerseler dünya rahat durur. Ve illâhe demeha aleyhim. Yok aynı günahlara devam ederseler o zaman Mevla yeri başlarına geçirir. Onları da yerle beraber ters yüz eder. Hazreti Enes dedi ki hukubeten lehum ceza olsun diye mi? Ayşe anamız ne buyurdu? Kâle rahmeten ve bereketen ve mev'izeten lil müminin. Bu eğer Allah dünyayı yerle bir etse yine de ne olur? İnananlara rahmet olur. Bereket olur. öğüt olur, şehitlik olur, ölenine şehitlik olur, kalanına gazilik olur, kefaret olur, zay olan malları da sadaka olur. Müslümana hiçbir zarar yok bunda. Ama ve nekalen ve suhtaten ve azaben alel kafirin. İmansızlara işkence olur, azap olur, gazap olur. Zaten ebedi ahirette belayı bulacak, o ayrı mesele. Şimdi muhterem kardeşlerim, neticeye geleceğiz. Demek ki zelzeleyi Allah yapıyor Celle Celal. Nasıl yapıyor? Zatının nurundan yere parlatarak ve yere vahyederek. Ne vakitlerde yapıyor? İnde fiilil münkerat. İnsanlar günah işlediğinde yapıyor bunu. Bunun hakkında delillerimiz var mı? Çok. İlk zelzele dünyada ne zaman oldu? Dünyanın ilk sarsıntısı. Aslında dünya tabii ilk başta dağlar yokken deşik gibi, sandal gibi sallanıyordu. Estaide vel kafiler duralasi entemide bikum. Dağlara ağırlık koydum sizi yer sallamasın diye. Dağlardan eve sandal gibiydi dünya. Sonra dağlar ağırlık yaptı. Çiviledi. Vel cibale evtada. Dağları çivi yaptık diyor. Dünyanın ilk sarsıntısı ne zaman olmuş? Adem aleyhisselamın oğlu Kabil Habil'i öldürdüğü zaman. Adem babamız Mekke'deydi. Onların yanında değildi. Yeryüzü 7 gün sallandı. 7 gün. Dünyada ilk isyan hangisidir? İnsanlar tarafından işlenen ilk günah Kabil'in Habil'i öldürmesi. Ne büyük günah. Zelzelenin ilki. Estaizu billah. Zahara fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. İnsanların elleriyle işlediği günahlar yüzünden karada da denizde de fesat koptu. İşte ilk fesat, o zamana kadar denizler tatlıydı, diken yoktu, ekşi yoktu, acı yoktu. Her yer cennet gibiydi. Kabil Habil'i öldürünce dünya değişti. Denizler tuzlandı, ortalık efendim dikenlendi, meyveler ekşilendi, yeryüzü sallandı. Adem babamız dedi ne oluyor? Bir şey oldu ama bakalım. Bir de baktı öğrendi ki bir oğlu öbür oğlunu öldürmüş. Fesat çıktı. Bu günahlar yüzünden olduğunun en büyük göstergesi değil midir? Ondan sonra dahi İslam'dan önce ve İslam döneminde olan zelzeleler. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman zelzele oldu. İbrahim aleyhisselam bağladı oğlunu, kayanın üzerine yatırdı kesecekken göğün rengi değişti. Zelzele zamanı göğün rengi değişir. Bakanlar göğü kızıl görüyor. Göğün rengi değişti, yer çatladı, dağlar sallandı, bıçağı aldı, boğazına dayadı, Arşurrahman titredi. Kürsi sallandı, gökler yerler, dağlar denizler Rabbisine şikayetlendi. Güneş yerinde duramaz, melekler ya Rabbi, ne oluyor Allah'ımız? Bir kimseyi halil seçeceksen, işte bu İbrahim senin dostluğuna mazhar olsun. Senin yoluna oğlunu bile kurban etmeye kalktı. O zaman Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı halil seçti. Ya İbrahim kasaddekte rüya, gördün rüyayı tasdikledin diye koçla onu kurtardı. Kur'an-ı Kerim Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakkında zelzele olduğunu beyan ediyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ne yaptı? Ölçüde tartıda noksanlık yaptı. Allah'ın peygamberi vaaz etti, onlar dinlemedi. Neticede estaizu billah fe ehedethumur racifetu fe asbahu fî dârihim cazimin. Bir zelzele yakaladı, evlerinde, ocaklarında hepsi dizüstü çöktü. Cebrail Aleyhisselam geldi üzerlerine bir sayha etti, bir nara attı. Onun sesiyle, gürlemesiyle yerler titredi. Ruhları bedenlerinden çıktı. Allah Allah. Hepsi ölü olarak yere düştü. Dahi Musa Aleyhisselam'ın seçtiği 70 kişi hakkındaki zelzele Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Musa Aleyhisselam'a Mevla 70 kişi seç, Tur Dağı'na getir, görüşelim. Musa Aleyhisselam da seçti, götürdü. Bunların içinde çok kıymetli insanlar da vardı. Ve lakin Mevla'nın kelamını işitmek istediler. Mevla da lütfetti. Kelamını işitince bunlar لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى اَنَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Açıkça görmezsek Allah'a sana inanmayacağız diye inkar etti. اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةً deyince bunun üzerine فَلَمَّا اَخَذَتْتُمُ الرَّجْفَةُ zelzele onları yakaladı. 70 kişi orada öldü düştü. Sonra Musa Aleyhisselam yalvardı. Ya Rabbi şimdi bunlar öldü. Bu ümmet bana ne der? İftiracı millet. 70 kişiyle gittin, tek başına döndün. Bu kadar adamı nasıl hakladın derler. Onun üzerine tekrar Mevla dirilttik buyuruyor. Sümme ba'snâkum min ba'di mevtikum leallekum teşkurun. Belki şükredersiniz diye. Musa aleyhisselam abisi Harun aleyhisselamla kihte tenha bir yerde zikrederlerken Harun aleyhisselam bir serinin üstüne uzandı. Hemen orada ruhunu teslim etti. Peygamberler mübarek yerde ölürler, öldüğü yerde gömülürler. Onun için Musa aleyhisselam hemen o öldüğü yerde abisini gömdü. Geri döndü ümmetin yanına. Ümmet dedi ki Harun nerede? Öldü, ben onu gömdüm. Sen bizim onu çok sevdiğimizi kıskandın, abini de onun için öldürdün. Peygamber'e iftira ettiler. Yine bunun üzerine tabii Musa aleyhisselam çok darlandı. Dedi ki seçin bakalım istediğinizi, gidelim kabrinin başına. 70 kişi seçtiler. Varınca Musa aleyhisselam abisine kabirden seslendi. Ya Harun, ey Harun deyince kalktı oturdu. Lebbeyk buyur ya, buyur abi. Men katileke, kim öldürdü sen? Dedi ma katilini ahadim ve lakin tevaffanillah. Kimse öldürmedi beni, Allah'ım canımı aldı benim deyince o 70 kişiyle beraber iftira edenleri zelzele yakaladı. Hep günahlar yüzünden. Bazı alametler için oluyor. Büyük alametlerde. Mesela Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem doğuşuyla ilgili. Ümeyye İbni Ebi Sad anlatıyor. Şam'a gittim. Yolda bir rahiple karşılaştım. Dedi ki ahir zaman peygamberi herhalde gönderilmek üzere. Ne anladın? Meryem oğlu İsa aleyhisselamın ardından göklere kaldırılmasının arkasından Şam 80 kere zelzele oldu. 81. de ahir zaman peygamberi geleceğini kitap yazıyor. Tevrat. Dedi bir tane daha kaldı dedi. Bir zelzelede Şam'a büyük şer ve musibet gelecek. Evet. Bunun üzerine 81. zelzele olunca Şam'da büyük de yıkımlar oldu ve Muhammed Mustafa doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğduğu gece Kabe'de büyük zelzele oldu. Amine validemizin vefatı zuhur edince putların hepsi tepesi taslak düştü. Evet, Kabe'nin içinden bir ses işittiler. Kabe Elen yuratmi aleyye nuri, nurum bana geri verilecek. Elen yeciyuni zuvari, ziyaretçilerim şimdi bana gelecek. Elen utahharu minen cahil cahiliye, cahiliyet pisliklerinden, putlardan şimdi temizleneceğim diye Kabe'den sesler geliyordu. Kabe'nin önünde Uzza putu vardı. Eyyetü el Uzza, helekti. Ey Uzza helak oldun diyordu Kabe'nin içinden. Ses geliyordu. Kabe'nin zelzelesi 3 gün 3 gece devam etti Efendimiz'in doğuşundan. Müşriklere alamet olsun. Kureyş'in Resulullah'ın doğumunda gördüğü ilk alamettir zelzele. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunda doğduğu gece Acem kralı Kisra'nın efendim sarayında zelzele oldu. 14 şerefesi, sarayın 14 kulesi düştü. Hep bunlar büyük alametler. Şimdi de belki inşallah Hazreti Mehdi'nin doğumuna mı işaret olur? Bir hayırlı sahip Allah'ın göndereceğine mi delalet olur? Türkiye'nin ve dünyanın İslam'a döneceğine mi işaret olur? Bu zelzeleler boşuna değil. Alametler var, işaretler var, bişaretler var. Yani inananlara bunda büyük müjdeler var. Çünkü elleyani habala yeritle külle garibe. Geceler gebe bakalım ne gariplikler doğuracak. Bu gecelerin sabahında Allah'ın nuru parlayacak inşallah. Zelzele gecesi olan tecelli gibi küfrün hükmü sönecek inşallah. Küfrün dişi çıktı. Feyda ra'aytum kusufen ev zelzele. Ali İbni Hüseyin radıyallahu anhuma buyuruyor ki güneş tutulması görünce, bak bu güneş tutulmasıyla zelzelenin alakası var ha. Hep hadislerde tehdit olarak geliyor. Güneş tutulması veya zelzele gördüğünüzde fefze'u ilallahi ve raci'u. Allah'a sığının, Allah'a dönün. Ve sallu leha salatel kusuf. Güneş tutulma namazı kılın. Zelzele namazı da var. Biz inşallah bu cuma gecesi Fatih'te İstanbul'da zelzele namazı kıldıracağım inşallah. Tamamen şöyle bir yerleşmesi için yerin. Ve zelzele olunca küsuf namazının peşinde Estaizu billah İnnallâhe yumsikus semâvâti vel erdâ en tezûlâ ve le'in zâletâ in emsekehumâ min ahadim min ba'dih İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Allahu azim. Gökleri yerleri Allah tutuyor. Bir kayarlarsa Allah'tan gayri kimse tutamaz buyuruyor. O ayet okunacak. Ondan sonra duası: Ya men yumsikus semaen tekale lardı illa bizni. Ey izni müsaadesi olmadan göklere düşmeyen, göğü tutan Allah, emsik anne su, bu zelzeleyi, bu sıkıntıyı bizden tut ya Rabbi, yeri tut ya Rabbi diye dua edilecek. Ve zelzeleler çoğalırsa her pazartesi, perşembe sünnet oruç tutulacak ta ki yer sakinleşinceye kadar. Pazartesi, perşembe oruç sünnettir. Sünnet yaşatılırsa azap kalkar. Bir de Allah oruçlu kullarına çok acır. Benim rızam için açsız duruyorlar, sallamayayım onları buyurur. Bunlarda hikmetler var. Kim duyar bu haberleri? Ne alakası var hoca ya oruçla zelzelenin? Sen öyle zannet. Ya bak Allah'a dönün diyor. Oruç tutun diyor. Ve tuğbu ila rabbikum mimma cenedeydikum. Ellerinizin cinayetlerinden, Allah'a karşı suçlarınızdan Rabbinize dönün. Ve emru ihvanekum bidalik. Bütün millete emredin. Tevbeyi teşvik edin. Namaza davet edin. Sohbete çağırın. Orucu emredin. Fe inna teskünü inşallah. İnşallah o zaman zelzele duracaktır. İstanbul biraz sakinleşme. Doğru gidiyor inşallah. Tekrar azmazlarsa, üstündekiler rahat durursa yerde rahat duracak. Sallıyor millet hemen namaza dolu. Gece sallıyor, sabah namazı camiler dolu. Uyuyamadık diyor, parkta gezeceğim misin? Namaza geldik. Bir senedir namaza gelmez. Sallanan geliyor, sallanan geliyor. Kurban olduğum ne güzel ediyor. Ben de dua ediyorum ya Rabbel Alemin. Bizi enkaz altında bırakma, kırıp geçirme ama ara sıra yokla bizi, unutturma diyorum. Sonra bizim Mehmet Efendi dedi ki, hocam öyle dua etme dedi ya. Niye dedim? Her sallantıda dedi binanın mukavemeti biraz daha azalıyor, sonra enkaz oluruz ha. Ulan onu düşünememiştim dedim ya. Hakikaten öyle, ara sıra salla diyoruz ama demirin mukavemeti, çimentonun mukavemeti azalıyor her seferinde. اِذَا فَزِعْتُمْ مِنْ اُفُقٍ مِنْ اَفَاقِ السَّمَا فَفْزَعُوا اِلَى الصَّلَا. Göğün ufuklarından, kenarlarından, köşelerinden bir tehlike, bir korku görürseniz namaza koşun. Evet, gök kızarıyor, yeri yutacak gibi yaklaşıyor. Yıldızlar evin üstüne yanaşıyor, düşecek gibi oluyor zelzelede. Adam çıktım dışarı diyor, bakıyorum evim sallanıyor, yıldızlar evin üstüne, evimin üstü ışıl ışıl yanıyor. Namaza koşun buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلْرِ وَالصَّلَا. Zelzele namazı var. Sabır ve namazla Allah'a, Allah'tan yardım isteyin. Tabii değişik rivayetler var. 6 rekat 4 secdede kılınıyor şeklinde rivayetler var. Bildiğimiz 2 rekat ama ayakta kılınıyor. Efendim Hazreti Ali'den rivayet geliyor, İbn Abbas'tan rivayet geliyor. Sübhaneke Fatiha Zamm-ı Sure, rükû eğiliyor. Rükûdan kalkıyor, tekrar Fatiha Zamm-ı Sure, tekrar rükû eğiliyor. Tekrar rükûdan kalkıyor, Fatiha Zamm-ı Sure, tekrar rükû eğiliyor. Üçüncüden kalkınca secdeye iniyor. 2 secdeyle, bir, yani 3 rekat 2 secdeyle. İkinci 3 rekat yine ikisi, yani o zaman hadis-i şeriflerde, rivayetlerde geliyor ki bu namaz özel olarak efendim hakeza salatül ayat, bu gibi tehlike ayetleri, Allah'ın korkutma ayetlerinin namazı bu şekil kılındığına dair efendim hadis kitaplarında kaynaklar yer buluyor. Şu ayet-i celile ne güzel anlatıyor. Estaizu billah. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadakallahu azim. İnsana bir bela gelende yan üstünde yatarken yahut otururken yahut ayaktayken bize yalvarır. Bu zelzelede aynı ayet çıktı. Üçlü. Şimdi yattığımız yerde sallanırken bir defa bir uyandık. Ne oluyor ya Rabbi? Hemen ya Rabbi ya Rabbi demeye yatarken başladık. Sonra oturduk. Birden kalkamadık. Çoğunusuna sorun. Birden kalkamıyorsun. Evvela bir yatakta oturuyorsun. Yatarken diyor bana yalvarır. Sonra oturur diyor. Bak. Oturunca yine başlar ya Rabbi ya Rabbi. Otururken dedi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimine, çok devam ettim. 3 kere okuduğumu hatırlıyorum. Ben zalimlerden oldum. Benim günahımdan oldu ya Rabbi. Herkes bunu itiraf edecek. Bak Ebu Nuaym hilyesinde tahric ediyor. Cafer İbni Berkan'dan. Şam'da büyük bir zelzele olunca o zaman halife Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri mektup yazdı zelzele bölgesine. Bu zelzele ile Allah kullarını cezalandırıyor. Ne kadar açık bir nas, delil. Hani günahtan olmuyor. Bütün şehir halklarına mektup yazdı. Falan gün, falan saat herkes sahraya çıkacak. Namaz, zikir ve dualar yapılarak zelzele duracak. Aynı yağmur duasına çıkılıyor gibi zelzele durması için çıkılıp dualar yapılacak. Biz elhamdülillah cuma sabahları yapıyoruz mescitte. Çok büyük kalabalık elhamdülillah gelmeye başladı. Sadaka vermek dileyen mutlaka sadaka versin. Çünkü Allah buyuruyor Celle Celaluhu قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِ. Efendim bayram namazına çıkarken ne yapıyorsun? Fitreni veriyorsun. Bayram namazına çıkıyorsun. Yolda tekbir getiriyorsun. Sonra bayram namazını kılıyorsun. Aynı bunun gibi sadaka veren, tekbir getiren, korku namazı kılan kurtuldu Allah. Ondan sonra babanız Adem Aleyhisselam'ın okuduğu duayı okuyun. Ne dedi? Rabbena zalemna enfusena ve illa teğfir ve illem teğfir lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ya Rabbi nefsimize zulmettik. Affetmezsen bize, acımazsan bize elbette kaybedenlerden oluruz. Nuh Aleyhisselam'ın dediğini deyin. Ve illa teğfirli ve terhamni ekum minel gâsirin. Koca peygamber diyor ki affetmezsen beni, acımazsan bana Allah'ım kaybedenlerden olacağım ya Rabbi, kaybettirme. Evet. Musa Aleyhisselam'ın dediğini söyleyin. Rabbi inni zalemtu nefsi feğfirli. Ya Rabbi ben günah işledim, canıma kıydım, nefsime zulmettim, öyleyse beni affeyle. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında söylediğini söyleyin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ben bu dördüncü aklıma geldi yatakta. Bir daha olsa öbür üçü de gelir herhalde aklıma. Bu ayetleri okuyun, bu duaları yapın, namaz kılın, secde edin buyuruyor. Zelzelede bir nice ayetler var. Mevla Teala böylece kullarını kendine döndürmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sallandı. Medine'de zelzele olunca bir kere Hira Dağı'nda oldu. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osmaniye Hira'ya çıktığında sallandı. Üsbüt Hira. Hira rahat dur dedi, durdu. Sevincinden sallandı. Uhud'a çıktığında Uhud feci sallandı, zelzele oldu. Üsbüt Uhud. Uhud yerinde dur. Feinne ma'aleke nebiyyum ve sıddîkun ve şehîdân. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit duruyor. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıddık evvelsin, iki şehit, Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'ın şehit olacaklarını da mucize olarak söylüyor, önceden haber veriyor. Zelzele olunca Medine'de mübarek elini toprağa koymuş. O koyar da toprak durmaz mı? Elem yeğeni leki badu. Üç günü. Biraz rahat dur, henüz daha sallanma zamanın gelmedi diyor. Ondan sonra sahabeye döndü, ama ne buyurdu biliyor musun? İnnallâhe teâlâ. Muhakkak ki Allah-u Tebareke ve Teala Hazretleri yesta'tibukum. Sizden kendisine dönmenizi ve kendisini razı edecek ibadetler yapmanızı istiyor. Fe'atibuhu. Öyleyse Allah'ı razı edin çabuk. Yani zelzeleyle ne demek istiyor Mevla? Beni razı edin. Beni kızdırdınız. Neyle razı edilir Allah Celle Celaluhu? İman, ibadet, zikir, sadaka, hayır, hasene. Büyük yangınlar olduğu zaman tekbir getiriliyor. Tekbir yangını söndürür. İdâ râitumul harik fe kebbirû. Büyük yangında tekbir getirin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Zelzelede de tekbir getirilmesi uygundur, durdurur. Tesbih edin. Tesbih belaları geri çevirir. Sübhanallah, Sübhanallah. Evet, hem taaccüp edilir. Yere ne oluyor? Maliha. Sübhanallah denilir. Ondan sonra efendim salavat getirilir. Milletin çoğuna sordum da ne yaptıklarını, dediler ki salavat getirdik. Uygundur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ekfiru mine salati aleyye fe inna tehullul ukade ve tekşiful kurabi. Bana çok salavat getirin. Salavat düğümleri çözer, sıkıntıları açar. Hele ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ekfiru mine salati aleyye fe inna tehullul ukade ve tekşiful kurabi. Bana çok salavat getirin. Salavat düğümleri çözer, sıkıntıları açar. Hele ki salaten tüncina. Salat tefriciye 4444 tefriciye okuduk. Şimdi bu cuma sabahı 1001 salaten tüncine okuduk elhamdülillah. Hatimler indiriliyor. Şimdi bu cuma gecesi tesbih namazları, hatim duaları, zelzele namazı artık durur inşallah. Dualarla. Çiviler duasın. Yerin çivileri. Ama maalesef bu millet. Ya burada çok kalabalık var. Gidiyor ihbar ediyor. Polis geliyor. Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek lazım biliyor musun? Yani fırsat olursa diyeceğim de tam ifade çıkmadım. Efendim siz evinizde rahat uyuyasınız diye biz burada dua ediyoruz diyeceğim. Ulan bırak dua etsin de herif, sen de yat da. Duayı engelliyorsun, sen de sallanacaksın da. Adapazarı'nda çadır kurdular, mescit. Bizim arkadaşlar, ya cami yıkıldı, mescit yaptılar orada. Polisler gel. Ne var burada? İrtica faaliyetler varmış. Ulan ne yapacağız irtica? Cami yıkıldı, namaz kılmayacağız mı? Cuma nerede kılacağız? Cemaat nerede yapacağız? Evden önemli nedir? Mescittir. Evvela mescit yapacağız, Allah'ın evini yapacağız. Çadırda mescit yaptılar. Mina çadırı gibi, Arafat çadırı gibi, çok güzel olmuş. Caminin hallarında sermişler. Ondan sonra polis dedi ki ya bizim sizden bir alıp veremediğimiz yok. Kılın namazınızı, bize de dua edin. Şu karşıki çadırdakiler ihbar etti sizi. Allah adamın evini yıktı. Herifi çadıra çıkarttı. Çadırda da rahat durmuyor. Namaz kılmıyor. Kılan çadırı şikayet ediyor ya. Yani bu millet belayı hak etmiş ya. Ama işte bu beyinsizlerin yüzünden dedim ya. Başımıza gelecekler var. Bakalım daha ne olacak. Bir hadisi şerif sizlere rivayet edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Neler olacağını. Evvela okuduğumuz ayete mana verelim. Estağfirullah, bismillah. Kul ya Muhammed, söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem. Huvel kadiru ala en yeb'ate aleykum azâben min fevkikum ve min tahti arculikum. O Allah Celle Celaluhu kafanızın üstünden yıldırım gibi, fırtına gibi, kasırga gibi, taş, gökten taş gibi bir azap göndermeye de kadirdir. Ayağınızın altından yerin dibine batırmak gibi, zelzele gibi azap göndermeye de kadirdir. Bu ayetteki ayak altından gelen azap neyle tefsir edilmiş? İmam-ı Mücahit radıyallahu anh tarafından zelzeleyle tefsir edilmiş. Şu ayak altından geliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve'ûzü bi'azametike en uhtâle min tahtî. Altından helak edilmekten azametine sığınırım. Zelzele duasından. Altından helak edilmekten. Dua kitabımızın 161. sayfasında zelzele duası. Sabah akşam okumak Resulullah Efendimiz'in kuvvetli sünnetidir. Hiç terk etmemiştir. Onu okuyan altı cihetten gelecek belalardan korunuyor. Duaların kitabı dışarıda bulunuyor. Bakın onda 161. sayfanın sonunda. Sabah akşam Allah'tan afiyet isteyin ki Allah bela vermesin. Cüzzamlılara rastladı sallallahu aleyhi ve sellem. Etleri lime lime dökülüyor. Buyurdu mâ kânü hâ ulâ yeselûnel afiyet. Bunlar Allah'tan afiyet istememiş. İsteseydiler bu hale gelmezdi. Enkaz altında millet kaldı. Niye afiyet istemedin Allah'tan bir gün evvel ya? Niye sabah akşam Allah'tan afiyet istemiyorsun? Allahümme inni yeselükel afiyete. Fiddini ve dünya vel ahire demiyorsun ya. Dünyada azap, belasızlık, ahirette azapsızlık isteyeceksin. Allah'tan isteneceklerin en büyüğü afiyettir. Eğer derselerdi sana, bir dua hakkı verildi sana. Şu anda ne istersen iste kabul. Ne isteyeceksin? Afiyet iste. Afiyet dedin mi, ne dünyada bela görürsün, ne ahirette azap görürsün. Tek kelime. Afiyet. Allahümme enni eselükel afiyete. Fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Dinimde, dünyamda, çoluk çocuğumda ve malımda, mülkümde afiyet isterim. Bela uğramasın. Bunu isteyeceksin. E istemiyorsun, ondan sonra bela geldikten sonra zır zır zır zır ağlıyorsun. Ne ağlıyorsun şimdi? Çıktık caminin avlusuna, gelmiş herif başıma. Hoca diyor, şimdi ne duası okuyayım? Dedim şimdi ne okursan oku, zaten kalan kaldı enkazın altında giden. Sağlam zamanında ne okumadın bu şey? Te'arraf ilallâhi firrekâ yârifke fişidde. Rahat zamanında Allah de zor zamanında Allah imdadına yetişsin. Firavun gibi isyan edip de sıkışınca mı ya Rabbi diyeceğim? Niye Yunus aleyhisselam gibi devamlı tesbihe devam etmedin de balın karnına düşünce hemen kurtulurdun? Mevla bizi şimdi deniyor. Şimdi rahat zamanımızdayız. Şimdi Allah diyelim Celle Celaluhu. Başımıza bir bela gelince ya Rab, ey Rabbim diyende lebbeyk ya, buyur kulum diye cevap gelecek inşallah. Kime? Şu anda Allah diyenlere tabi. Sallanırken başlamayacaksın Allah deme. Sabah akşam dua edeceksin, zikredeceksin. Allah unutulur mu haşa? Celle şanü celle celle. O bizi unutuyor mu haşa? Bir an bıraksa gökleri yerleri ne olur gökler yerler? Birbirine karışır. Bu kadar senelerdir sallanmadan durduk. Niye Allah demedik? Namaz kılmadık, zikretmedik. Ondan sonra Mevla da ben varım ha. Bir salladı. Artık kiminin aklı başına geldi, kiminin aklı başından hepten çıktı gitti. Ne olacak? Malumdur Hazreti Lemyezele. Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele. Bizim elimizde bir şey yok. Biz ancak tebliğciyiz. Duyuruyoruz. Ondan sonrasını Allah'a bırakıyoruz. Celle Celle. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hadis-i şerifi Frankfurt'ta söz verdim. 15 madde ile ilgili. Bu hadis-i şerifi güzel dinlersek zelzele ne zaman oluyormuş, neden oluyormuş göreceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle hadis-i şerif Tirmizi kaynaklı kütüb-i sitede senedi sabit ve sahih. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İdettuhide el fey'u duvela. İyi dinleyin bu maddeleri. Bir, devlet malı, millet malı, zenginlerin elinde, yetkililerin elinde, elden ele dolaşırsa. Maddeye bak, madde bire bak. Zelzelenin tam rastladığı güne bak. Devlet malı, milli servet, öyle ya milli servet. Kimin elinde? 5-10 kişinin elinde. Ondan ona, ondan ona geçiyor. Fakir fukara aynı mini minliyor. Adamlar ihaleyi ona mı vereyim, buna mı vereyim, kimden rüşvet alayım diye düşünüyor. Zelzele oldu bitti de hala zelzele bölgesindeki yeni inşaatların ihalesi için yine başladılar yolsuzluğa. 5-10-20 kişidir ha. İleri geçmez. Bunlar birbirine koordineli ve bağlantılı. Bütün güçleri de ellerinde tutuyor bu dengeler. Bütün güçleri de parayla satın almışlar. Ondan sonra İslamiyet ilerlerse, Müslümanlar bir makam ve mevkiye gelirse irtica hopladı diye yaygaralar başladı. İrtica bahane diyorlar değil mi? Rüşvet şahane. Adam para alamıyor Müslümanlar ilerleyince. Bakok İslam ilerledi, Müslümanlar kendine geliyor. Eyvah bizim efendim rüşvet kaynaklarımız, gelir kaynaklarımız kısılıyor. Hakkıyla kazan. Yok, haksız kazanç elde edecek. Ganimet, ganimet nedir? Devlet malı değil midir? Yani buradaki maksat. Ne oluyor? Milletin elinden ele geziyor. Belli kişilerin elinde dolaşıyor. Tek elinde dolaşıyor. Bu birinci madde. Bugün Türkiye'de bu var mı yok mu? Son derece yolsuzluktan hükümet düşüyor, tekrar seçiliyor. Halka da bak, halka. Allah şu millete akıl fikir versin. Zelzeleye davetiye çıkarıyor. Adam yolsuzluktan düşürülüyor. Efendim halka soruluyor. Ne yapacağız yine diyor. Halk diyor ki tekrar bundan iyisini mi bulacağız? Gelsin de yesin diyor. Tekrar seçiyor. Ne yapacak? Ondan sonra zelzele de başlıyor inim inim inleme. Çadır yok mu? Efendim çadır yırtık çıktı. Gibi su aldı. Sana müstehaktı. Niye? Niye efendim adamını seçemedin? Niye Allah'ın dostlarını düşman ettin, düşmanlarını dost seçtin? Tüy bitmemiş yetimin malını yiyor bunlar, görmüyor musun? Trilyonlarca yardım geldi yine. Yine millete ne aş var, ne ekmek var, ne çorba var, ne çadır var. Müslüman holdingler gelmiş oraya. 10 bin kişi, 20 bin kişi yiyor sıcak ekmek. Adama diyor ki sen burada reklamını yapıyorsun diyor, çık git buradan. Ulan sen ver o zaman yemek, ben çizim dediğim. Hayır diyor, millet sürünürse sürünsün. Yeter ki diyor İslamiye firmalar diyor reklam yapmasın. Adam yardım getiriyor, yardıma el koyuyor. Niye? Sen diyor nereden geliyorsun diyorsun. Olmaz. Lan ben burada zehir mi getiriyorum? Adama ilaç götürüyorum. Olmaz diyor. Senden gelecek ilaç gelmez olsun. Millet ölsün de diyor yeter ki Müslümanın elinden bir şey içmesin diyor. Vel imametü magnema. Devlet yönetimi ganimet haline gelecek. İkinci madde. Şimdi millet devlete niye talip? Partiler şuna mı? Allah rızası için hizmet etmek için var mı? Vardır, Allah sayılarını artırsın. Allah muvaffak etsin. Azdır. O biz Allah için yetki istiyoruz diyenlerden var ya, onların içinde de sahtekar var. Yani her Allah için diyene de inanma. O da onun içinde de yiyenler, götürenler var. Ama hakikaten Allah için çalışan yok mu? Var. Allah onları muvaffak etsin. Amin. Ben onlara dua ediyorum. Ama her Allah yolundayım diyene de kanma. Çünkü bakıyorsun adamın vaziyetine, namazı doğru değil. İbadeti yok. Yalanı çok. Olmaz. İslam'a uymadan İslam'a hizmet edilemez. Ama şartlarına uygun olarak hizmet etmek isteyen talipler vardır. Allah onların önlerini açar inşallah. Başımıza hayırlı sahipler gönderir. Şimdi niye yetki istiyorsun efendim? Millete hizmet için mi? Herkes vatana millete hizmet için diyor, ben buradayım diyor falan. Ama bak Resulullah ne buyuruyor? Devlet yetkisini isteyenler sırf ganimet olarak gördükleri için, yemek için oraya talip olacaklar diyor ahir zamanda. Vel emanetü mağnema, hadisin diğer kaynağında emanet ganimet sayılacak. Ne demek? Ya yönetimler emanet değil midir? İmamlık emanet değil midir? Hep bunlar Allah'ın emanetleridir. Birisi sana bir emanet etti, koru diye. Bu da Allah'ın emaneti. Çünkü Allah emrediyor emaneti, riayet et. Sen ne yaptın? Herifin emanetini ganimet bildin, harcadın. Adam geldi, ne oldu bizim emanet? Gitti, Nasuh Nuce dediği gibi. Öldü. Nasıl öldü be? Kazan öldü dedi, biliyor musun? Herif kazan emanet vermiş. Kazan öldü dedi. Ama iyi yaptı orada ha, neden? Evvelce bir tane doğurdu diye bir fazla vermişti, o öbürü almam dememişti. Ulan doğurduğuna inandın da dedi. Öldüğüne niye inanmıyorsun? Öbür kazanda öldü dedi işte. Mesela yani, ulan emanet vermiş adam sana. Sen şimdi bunu, emanet kayboldu. Niye kayboldu? Sen kaybolsaydın ya emaneti, niye tutmadın? Adam kızını emanet eder, herif kalkar tecavüz eder. Tövbe estağfurullah, ne işler var ya. Karısını emanet, kime ne emanet edeceksin? Parayı verirsin emanet, para gider. Arabayı verirsin, araba yamuk gelir. Emanet ganimet sayılacak. Ya bu zamandayız ha, güvenilir adam böyle mumu yak ara. Bir tane güvenilir adam bulayım da malımı, canımı, namusumu bir emanet edebilecek birini var mı acaba? Camideki cemaatte yani ha, kahveye gitme, cemaatte mum yak ara. Cemaatte de acayip bir insanlar var ya. Bakıyorsun hacısı, hocası, şimdi ne haber geldi biliyor musun? Geçen gün bir müteahhit beni götürüyor. O da uyanık, oflu biliyor musun? Şimdi dedi ki, hocanın birini dedi bir imtihan ettim dedi. Herifte şey yok yani, öyle hocalık hocalık yok da uyanıklık var. Hoca da Trabzon merkez imamlarından, ben de tanıyorum eskiden. Bembeyaz sakalı var, yaşlı başlı alim de ha. Yeni de emekli oldu. Dedim ki hoca efendi ne var? Yahu dedim benim büyük bir derdim var, bana bir fikir ver, bana bir dua et, beni Allah kurtar. Ne oldu? Ya bu ticarete bulaştık, müteahhitlik yapıyoruz, işte faize girdik. Almıyorum faiz kimseden ama işte kredimini almışsam vermek zorunda kalıyorum. Benim durumum ne olacak? Deyince hocam ben de dedi çok önemli bir şey zannettim ya. Biz de ticaret yapıyoruz dedi. Bu düzen bizi oraya sürüklüyor. Olur olur öyle şeyler olur, öyle faiz maiz. O kadar idare eder demesin mi? Ulan dedim diyor senin gibi hocanın. Bak hem sordu hem cevabını alınca da düzeltti yani işi. Çünkü mahsus sordum diyor ya. Baktım diyor hoca biraz kaypağa benziyor diyor. Sakalı da beyaz diyor. Hoca dedim diyor ne olacak bu faiz meselesi diyor. Çok önemli değil dedi diyor. Ya bu sistemde idare eder dedi diyor ya. Ondan sonra zelzele oldu. Zelzele neden oluyor? Millet de diyor ki bardaki fahişelerden oluyor. Ulan beyaz sakallı hocadan oluyor zelzele be. Faize fetva veriyor. İşte Resulullah da buyuruyor. Faiz yenirse zelzele olacak. Bir kere bir zelzele hadisesinde büyüklerden birisi memleketten çıkmış, kaçıyor. Efendim kaçılır mı? Bir de o mesele var. Şimdi bazıları diyor ki, ben diyor kaçmadım diyor, oturdum diyor. O da yanlış. Niye? Sen Allah'ın azabından korkmuyor musun yani? Sen neden kaçma? Sen İslamiyet'i yaşa, doğruyu söyle, polis gelirse kaçma. O zaman anlarım. Ama Allah korkutursa seni kaç. Sen Allah'tan, efendim Allah'a karşı Celle Celaluhu şecaat mı gösteriyorsun? Babası Bedir'de bulunmuş sahabeden Eş'az İbn-i Sivar anlatıyor. Küfe Mescidi'nin ehlinden diyor. Biri memlekete rastladım. Zelzele olduğu anda uzaktan ben duruyorum. Memleketinize girmedim. Bir adam çıktı. Dedim ne oluyor bu şehirde ya? Dedi öyle bir zelzele oluyor ki dedi iki duvar birbirine çarpıyor dedi. Islık çalıyor dedi. Dedim ne yapıyordu bunlar da böyle oldu? Kânû yekulûne riba. Faiz yiyorlardı dedi. İşte Adapazarı Türkiye'deki reponun %80'i Adapazarı'nda işliyor. Onlar da diyor ki Adapazarı salın. Niye? Zemini kaypak. Ulan üstündeki kaypak olursa zemin tutar mı? Sen git dağın başına ya faiz yedin mi orada sallanır. 500 tonluk kaya ortadan çatlamadı mı? Tam ortadan yarıldı ya. E o fay hattının üstüne geldi. E fay hattı da senin altına gelir sen nerede faiz yersen. Mühim değil ki. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Birçok hadisi şerifleriyle. İdâ fealet ümmeti 15 gaslaten halle bihel belâhu. Benim ümmetim 15 fenalığı yaparsa belasını bulacaktır. Şimdi bunun kaseti inşallah bu çoğalır da dağılır. İleride bu sohbet mühimdir. Türkiye'de bunu biz yaydık da millete diyorum alın bu kaseti millete dinletin. Bizim sohbetlerimizden hepsi 2 saatlik. Kapıda var. 12 çeşit muhtelif konularda. Şimdi millet buraya gelemiyor. Kimisine biz gidemiyoruz. Alın dinletin. Şimdi Türkiye'de çok etkili olmaya başladı. Evler, ocaklar diyor. Parkta yatıyor millet zaten. Birisi teybe koyuyor kaseti. Açıyor bangır bangır. E şimdi artık irtica tehlikesi de kalmadığı için. Çadırda millet zaten. Ne olacak? Toplanıyor efendim. Teybin başına. Ne anlatıyor hocam? Meraklanıyor diyor. Ben diyorum ki cemaata, o yeni meraklanıp gelenlere deyin ki bir dahaki zelzelenin gününü söyleyecek. Hele iyi dinle sonunu. O zaman sonuna kadar dinler, dinleyince de belki yola gelir. Sonunda da anlar ki 15 günahı yapınca belayı bulacak. Zaten zelzelenin tarihi var orada. 15 günahı işlerse beklesinler diyor. Bu tarih değil mi yani? Daha ne verecek? 17 Ağustos 3-2 geçe mi diyecektim ben? Çıkartmışlar 17'sinde olacak o girmeyin. Lan kim bilir de kim söylesin be? Sen ne yapıyorsun diyor hoca. Adam bana telefon. Yahu dedim böyle bir şey demedim demişsin diyor. Ben kendim sana cevap veriyorum. Gün veremeyiz. Efendim bilemeyiz. Kaybı bilemeyiz. Ama daha beter olacak mı? 15 günah olursa olacak. Şimdi buna rüya görmeye lüzum var mı? Hadis var burada. 15 günah işlersen belayı bulursun. Belayı görürsen de korkarsın. Kaçabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yamuk duvarının üstünden geçerken hızlı gitti. Dediler ya Resulallah Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem kadâ-i eyvâ kadâ-u lillâh firâri min kadâ-illâh kadâ-u lillâhi eyvâ. Benim bu yıkık duvarın altında kalma tehlikesinden kaçışım da Allah'ın bir kazasından kaçıp öbür kaza ve kaderine koşmaktır. Yani tedbir alaraktan Mevla beni kurtaracaksa o kurtuluş da Allah'ın benim hakkımda yazısıdır. O yazısına kaçıyorum. El firan ma la yutabbin sünnenil murselin. Güç yetmeyen beladan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetleridir. Yiğitlik 10'dur 9'u kaçmaktır. Kaçabilirsin. Ama Allah'a kaçarsın, namaza kaçarsın, zikrederek kaçarsın. O Allah demen Allah'a kaçıştır. Fefirru ilallah. Fefze'u ilassalâh. Namaza koşun. Mescide kaçın. Sünnettendir. Tehlike anında mescide kaçın. Mescid kafama yıkılırsa. O zaman her yer mescid. Fezaya kaç, sahraya kaç. Allah'a yalvar Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Şimdi bu 15 haslet nelerdir? Üçüncüye geldik. Birincisi milli servet zenginlerin tek elinde dolaşırsın. İkincisi yetkiler, emanetler, imametler ganimet sayılıp zayi edilirse. Ve zekatü mağrama. Zekat ziyan sayılırsa. Şimdi o öyle bir zamandır ha. Ne demek? Adam zekat verecek ama diyor ki ya param boşuna gidecek. Yazık olacak ya. Niye diyor ki hoca diyor sen diyor 5-10 milyon zekat kolay geliyor sana diyor. Benim zekatım diyor kaç milyar tutuyor. Ulan insafsız. Zekatın kaç milyar tutuyorsa demek kaç param var ki o kadar tutuyor. Allah 40 verirse bir istiyor. Niye zekatı ziyan sayıyorsun? Hani verirken adamı diyor boşa gitti ya. Tövbe estağfurullah. Böyle verilir mi ya? Türkiye'de bir yer var. Adı lazım değil şimdi. Oralı biri olur da bana kızar belki diye söylemeyeyim. Gittik oraya. Sabah namazından çıktık giderken bir evden geçtik. Bir evin kenarından. Oranın eşrafından insanlar dediler. Hoca efendi ne var? Şu ev var ya. Bu evin sahibi işte piyasada tüccar arasında felanca diye tanınır. Evet. Her sene dediler zekatını kuruşuna kadar verir, fazla vermez de. Tam kuruşuna kadar verir fakat verdikten sonra 2 hafta evden çıkmaz, hasta yatar dedi. Her sene 2 hafta hasta yatarmış zekatı verdikten sonra. Adam o kadar yani mal gitti diye perişan oldu. Bir tanesi benim suratıma dedi ha. Hem de sakallı hacı. Dedi bana ki hoca dedi zekatı veriyorum ama dedi şu bacağımdan et kopartmak gibi geliyor. Ben de ne diyeyim herife, dedim ki zorla hayır hayırdır, sen yine ver sevabın çok olur dedim. Ne diyeyim herife, yoksa hiç vermeyecek. Zekatı ziyan sayıyor ya, etimden et kopartmış gibi acıyor dedi. Şimdi burada bir hadis-i şerif var. Hakim Müstedrek'te tahric etmiş. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem letemilenne bikumul ardu meyleden. Yer sizi öyle bir sallayacak ki. Allah Allah. Yehliku minâ men heleke ve ebkâ men bekiye. Ölen ölecek, kalan kalacak. Şimdi öyle olmadı mı? Hatta tu'tekar rikâb. O kadar sıkışılacak ki köleler azat edilecek. Şimdi kölelik yok ama köle azadı ne demektir? Köle insanın en kıymetli malıdır, mülküdür, servetidir, hizmetindedir. Köle azat etmek büyük sevaptır. Adamın hürriyetine kavuşturuyorsun. E bir de kıymetli bir malını Allah yoluna vermiş oluyorsun. E öyle bir sallayacak ki yer, en sevdiklerinizi Allah size verdi diyecek yani ha. Hakikaten zelzele olunca adam bir zaman hepsi gideceğine biraz bari zekat vereyim. Zekat oranı çok yükselmiş Türkiye'de şu anda. Zelzeleden sonra bayağı zekat verenler oldu. Ya zaten zelzeleye yardım yapacak bari zekatıma sayayım diyor işte. Vermiyor ki zekat hesap edip de. Thümme tehdehu bikumul ardu ba'de zâlike. Bak hadisi şerife şimdi. Sonra yer diyor rahat duracak. Bir zaman zelzele olmayacak, millet diyecek ki o bir tabiat olayıydı, vurdu geçti, bir daha olmaz. Unutacak, herkes evinde rahatında, dükkanında. Hatta yendemel mu'tikun. O köle azat edenler pişman olacak. Ulan yerin duracağı varmış, biz de durmayacak diye köle de gitti boşuna be. Şimdi bizim millet sıkıntıda zekata sadakaya yüklenecek, yardım yapacak. Yapıyorlar, yapıyorlar. Bu gece de yapacaksınız inşallah ama sonra pişman olmayın inşallah. Şimdi verirsiniz, ondan sonra biraz geçer. Yahu o kadar da fazla vermeseydim keşke. Zaten zelzele mezzele durdu ya. Ama dinle. Sümme temilü bikum meyleten ukra. Ne zaman ki sadaka zekat hayır yapanlar pişman olup da keşke yapmasaydık deyince tekrar yeryüzü sallanacak. Yehliku fiyâ men heleke ve ebkâ men bekiye. Helak olan olacak, yine kalan kalacak. Ve leyübleyenne ukrayâtü adil ümmeti bir racbi. Bu ümmetin sonunda gelenler zelzeleyle imtihan olacak. فَاِنْ تَابُوا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'a tevbe ederseler Allah da tevbelerini kabul edecek. Mevla bize bir fırsat daha verdi. Tevbe fırsatı verdi şimdi. Kalanlara, ölenler gitti. Ederseler ne yani? وَاِنْ عَادُوا Eğer tekrar aynı günahlara dönerseler, dönmez miler ya? Bunlar cehenneme girse çıksa aynı günaha döner mi? وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا اِمَانِهُمْ Mevla buyuruyor ki, kıyametten geri çevirsem onları aynı günaha giderler. Şimdi bu gece neredeyiz? Şimdi cumartesi pazara bağlayan gece. Milletin kimisi diskotektedir bu gece. Bar, pavyon bu gece dolu. Müslümanlardan da vardır gidenler. Biz neredeyiz? Elhamdülillah Allah ayırmasın. Evindeyiz. Ondan sonra şimdi bu vaziyette diyelim ki bir zelzele oldu hepimiz öldük. Aynı anda gittik. Herkes olduğu yerde gitti. Biz cennete gittik. Öbürü cehenneme gitti. Misal. Biz Allah'ın nimetlerini gördük, öbür Allah'ın azabını gördük. Neticede tekrar diriltsem diyor. Aynı insanları tekrar diriltse, nümberke getirse aynı insanları. Ne olur biliyor musunuz Allah diyor. Aynı camiden, camide ölen yine camiye gider, meyhanedeki yine meyhaneye gider. Çünkü aynı nefis ve şeytandan geri döneceği için, nefis şeytan ona diyecek ki, ya nasıl olsa cehennemden de çıktın bir rahat et şu meyhaneye git diye. Nefis aynı söyleyecek bana. Dün, evvelsi gün çadırda bir düğün yapmışlar. Aman yarabbim. Çadırda düğün yapıyor, çalgı, çengi yıkıldı ortalık. Ulan millet, zenginler bile düğün salonunda bile çalgıyı çengiyi durdurdular bazı insaflı zenginler ki. Ulan düğün yapacaktık ama şimdi zelzele oldu dediler. Sade düğün yaptılar. Bunlar enkazın altından çıkmış çadırda horon ediyor. Ulan el alem senin yasını tutuyor da düğününü bırakmış. Sen bari çalma be. Çalar. Çalsın. Mevla da yere çalar bir daha. Bak dönerseler aynı günaha. Adallahu aleyhimur racife vel kazfe vel meshe vel hasfe vel salâ. Gökten taşlar, zelzeleler, maymuna domuza dönmeler, yerin dibine batmalar, fırtınalar, kasırgalar, yıldırımlar, Allah da onlara tekrar döndürecek. Üçüncü maddeyi okuduk. Zekat ziyan sayılacak. Ve tu'illime li gayri din. Dinden başka gayeler için ilim tahsil edilecek. Aman yarabbim. Adam, hoca, okumuş. Niçin okumuş? Allah rızası için okumamış. Ne öbürleriyle mücadele etmek için okumuş. Çekişmek için okumuş. Para için okumuş. Makam için okumuş. Rütbe için okumuş. Allah için okunmamış. Şimdi bütün millet tahsillidir. Çoluk çocuklarınız hepsi tahsillidir, değil mi? Hiç okutmayanınız yok. Peki herkes gönderdiği tahsilde niçin bu tahsillere gönderiyorsunuz? Din için mi? Çoğunuz din için değil. Dinden başka gayeler için tahsil yapılacak. İşte o zaman. Kimse Kur'an, efendim tefsir, hadis, fıkıh garip kaldı. Benim çoluğum çocuğum öğrensin de İslam'ı millete anlatsın. Bak hocalar ölüyor, kimse kalmadı. Bu dini kim yaşatacak? Hanginizin derdi bu? Hepinizin derdi diploma toplama. Başka bir şey yok. Ve ata'ar racülüm râtev ve hakkavmev. Bir adam karısının sözünü dinler de anasına karşı gelirse. Anası yetiştirdi. Öyle mi? Büyüttü. Besledi. Genç delikanlı oldu. Evlendi. Şimdi diyor ki karıyı dinlemem lazım. Niye? Yoksa diyor işim karıya düşüyor. Karı benim işimi görmezse ne yapacak? Anam işimi göremez ki. Onun için ben diyor karıyı dinleyeceğim. Anneye itaat farz. Ancak annen de anne olacak tabii. Gidip derse sana ki sakalını kes. Derse sana ki namaz kılma. Seni psikoloğa götürürse bu kafayı yedi namaz kılıyor diye. Öyle anneye itaat olmaz. Ama şerata uygun bir şey isterse anne itaat edeceksin. Karım istemiyor. Karı nereden çıkmış be? Evvela anneye itaat edeceksin. Ama biz ne yapıyoruz biz? Hepimiz karı tarafına ağırlık veriyoruz. Anne tarafını ihmal ediyoruz. Bazı anneler de hakikaten huysuzluk yapıyor yani şimdi onu da. Antiparantez. Gelini kıskanıyor. Oğlunu kışkırtıyor. Ben bunlar da var ama o zaman oğlan da idareci olacak. Anasına üf bile demeyecek. Ne derse he peki diyecek. Ondan sonra tabii gayrimeşru bir isteği yüzünden de hanımına da eziyet etmeyecek. Tabii İslam'da hanımına eziyet yok. Burada dengeyi sağlayacaksın. Ama karın diyor ki anana para verme. Anan muhtaç. Anan muhtaç kalmış. Karı razı değil. Anana şunu alma bunu alma. Olur mu ya? O seni besledi büyüttü de alacaksın bakacaksın kadın. Bu yapılırsa fedna sadika ve eksaba. Eğer bir insan diyor dostunu yanına alıp da babasını uzaklaştırırsa Allah. İnsanlar ne arkadaşlar edinmiş. Babası geliyor. Hiç babasını adam yerine. Ve zaharacil asfâdü fil mesâcidi. Camilerde sesler çıkarsa. Camilerde ne ses yüksüyor? Ticaret sesleri. Aa camide baktın ki holding pazarlama. Ulan ne oluyoruz burası Allah'ın evi değil mi? Allah'ın evi diyor. Ben de diyor Allah'ın holdingiyim diyor ya. Müslümanım diyor. Ulan Müslümansın da olur mu camide be? Git konferans salonu tut. Camide pazarlama. Efendim camide efendim üye kaydı. Camide efendim şerahsızlıklar. Dünya kelamı. Dır konuşmalar. Gürültüler. Ulan burası Allah'ın evi ne burası muhabbet yeri mi? Camilerde sesler yükselirse. Ama vaaz sesi yükselir. Zikir sesi yükselir. Ezan sesi yükselir. Dünya sözü yükselmez ki ya. Fesâdel kabîlete fâsıkuhum. Kabilelerin efendileri fasık olunca bir milletin yöneticisi yoldan çıkmış olursa ve kâne zaîmul kavmi erzelev bir milletin vekili kefili en rezilleri olursa Allah Allah 70 milyon insanı seçiyorsun seçe vekil seçiyor hepsi ya milletvekili en rezilleri seçilirse milletin başına en kötüsü seçilirse bu kadar denk gelir mi ya bu zelzelenin zamanı? Sen efendim adam kıtlığı varmış gibi getiriyorsun milletin başına seçmece en rezil kimse o. فَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَقَافَةَ شَرِّ bir insana Allah için değil de şerrinden korkularak ikram edilirse. Şimdi millet birbirine için hürmet ediyor? Adam bakıyorsun herif içeri girmeden bu adam şöyle bela böyle bozuk şu. Bir adam şey ooo felence hoş geldin. Ulan ne oldu? Ama şerri dokunmasın kardeşim bunu idare edeceksin. Şimdi kim kime Allah için sevişiyor, kaynaşıyor, kucaklaşıyor, Allah için ikramlar. Alimlere Allah için ikram edilir. ekrimül ulema, alimlere ikram edin. Men ekrame alime fekad ekrame seb'ine nebiya, bir alime ikram eden 70 peygambere ikram etmiş yazılır. Hani alimlere değer vermek? Bir şarkıcı gelse daha fazla cemaat olur. Yer yerinden oynar. Bir alim gelse ayet hadis okuma, kimse gelmez. Dinlemez. İkram hürmet kürke. İtibar kürke. Niçin hürmet ediyorsun adama? Şerrinden korktuğuna. Niye Allah için hürmet edecek bir adam bulup da ikram etmiyorsun ona? Yok mu Allah'ın velileri, alimleri, salih kulları? Ve zaharatil kaynatu vel me'azifu. Çalgılar, çengiler zuhur ettiğinde, çalgı aletleri çalınıp dansöz kadınlar oynatılırsa diyor. Tam da o gece ne kadar dansöz varsa oynatmışlar ya, Allah Allah. Çıkarıyor masanın üstüne, köpek attırıyor. O da etrafında seyrediyor. Bütün çalgı aletleri, neyler, kemanlar, defler, dümbeletler, vuruyor teline. Mevla da fay hattına vuruyor bir de. Hı? Ve sünübetil humur, içkiler içilirse su gibi. Milli içki, rakı. Milli içkiymiş o. Şaraplar, şampanyalar, patlatmalar, şişeleri, rezillikler. Ve le'ana ahiru hadihil ümmeti evveleha. Bu ümmetin sonda gelenleri, önce geçenlerine lanet okursan. Tövbe estağfurullah. Geçmişe rahmet okuyacak yerde lanet okuyorlar. Görmüyor musun? Herif çıkıyor, ne diyor? 600 senelik Osmanlı tarihi diyor, Türk tarihine diyor siyah şal gibi örtülmüştür. Söküp atmak lazım Osmanlı tarihimizden. Ulan sen Osmanlı'yı atarsan sen tarihin mi kaldı be? Ecdada lanet ediyor. Geçmiş büyüklere sövüp sayıyor. Müçtehitlere hakaret ediyor. İmam-ı Azam kimmiş diye, ben de onun kadar bilirim diyor. Tövbe estağfurullah. Sahabeye sövüyor o Şia mezhebi. Şia mezhebi Hazreti Osman'a söver, Ebu Bekir Sıddık Ömer'e söver. Rıdvanullah aleyhisselam. Şia mezhebi beladır. Şia mezhebi 73-72 fırkanın en kötüsü Şia mezhebidir. Kur'an-ı Kerim'de Mevla onlar hakkında hiç iyi demiyor. Sahabeye buğz edenlere kafir diyor Allah Teala. Sahabeyi sevmiyorlar. Ayşe anamıza iftira ediyorlar. Şia mezhebine hiç yanaşmayın. Bir şeyleri lazım değil. Lanet ediyor geçmişlere, sahabeye. İşte Türk milleti Osmanlı'ya lanet ediyor. Tövbe estağfurullah. Fatih Sultan'a hakaret ediyor. Yavuz Sultan'a hakaret ediyor. Tövbe estağfurullah. Bir de iftira diyor. Fatih Sultan diyor şöyle diyor, dansöz oynatmış. Yavuz Sultan diyor bilmem diyor, oğlan şunu yapmış. Tövbe estağfurullah. Gök yere inecek bunların laflarından ya. Lan Yavuz Sultan gibi adam dünyayı fethetmiş. O Sina çölünü nasıl geçmiş? Atına bile binmemiş. Dediler, yoruldum biraz atına bin. Nasıl binerim Resulullah'ın önünde gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatih gibi adam. Fele ni'mel emiru emra. Resulullah methetmiş, ne güzel komutan demiş, beğenmiş. Bunlar beğenmiş. Seni kim beğenmiş? İşte Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin eserleri. Hangi turist gelse nereye götürüyorsun? Süleymaniye Sultanahmet Topkapı Sarayı. Senin eserin ne? Florya plajı. Ne olacak? Kim gelir? Gavurda senden iyi plaj var. Ne yapacak senin plajı? Eserin ne? Eserinle iftihar et. Eserin satanist gençlik. Okuttuğun mektepten çıkan gençlik. Allahsız kitapsız bir nesil. Terörist bir millet. Ne? Eserin bu. Gurur duyabilirsin. Şu Mimar Sinan'ın eserlerine bak. 40 senelik camiler hep yıkıldı. 450 senelikler duruyor. Adam nasıl eser yapıyor? Camide çökme bile yok. Yani binada 450 senedir milim çöküntü yok. Nereden anlaşılıyor? Mihrabın kenarındaki sütunlardan. Osmanlı mihrabın kenarına iki mermer sütun yapmış. Böyle yuvaların içinde. Fırıl fırıl dönüyor. 450 senedir dönüyor. Eğer dönmese anla ki bina hafif çökmüş ki dönmüyor. Ayarı da koymuş oraya. Efendim Selimiye'nin kubbesi şöyle değerli, böyle değerli. Dünyada şaheser efendim. Koruyalım. Zelzel olursa bir şey olur. Kanuni Süleyman rüyasında görmüş Resulullah Efendimiz'i. Edirne'de cami yapacaksın diye söz vermiştin. Niye sözünü unuttun? Geciktin. Kıbrıs fethedilirse. Kıbrıs fethi nasip oldu. Sen hala geciktirdin. Çabuk cami yap, şuraya yap demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Selimiye'nin yerini de göstermiş. Öyle bir yermiş ki altı tek kayaymış. Tek kaya. Temeline inerken her tarafından aynı santimde iniyor temele. Elhamdülillah. Allah muhafaza etsin. Eserleri. Efendim kubbeyi biraz eşelim, içine bir çelik konsülüsyonla korumaya alalım derken bir eşmişler bakmışlar. Mimar Sinan zaten çeliği koymuş içine zamanında. maddi manevi eserleri dünyaya yayılmış. Sen kalkıyorsun geçmişine lanet okuyorsun, tarihini inkar ediyorsun. İşte bu 15 fenalığı ümmetin işlediği zaman فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرًا kırmızı yel beklesinler. Kızıl yel, kızıl rüzgar. O gece Gölcük'ün üstüne kıpkızıl çamur yağdı. Deniz şaha kalktı. Bütün kızıl balçık yağdı. Gökyüzü kızardı. Kızıl yel beklesinler. Ve zelzeleten, zelzele beklesinler. Bir sallantı peşinden. Ve hasfen, yere batmayı beklesinler. Altı katlı otelin üstünde gemi gezmeye başladı. Dibine düştü. Üzerinde gemi geziyor şimdi. Değirmenderede, Halıdere'de. Ve kazben gökten taş yağmasını beklesinler. Bakalım o ne zaman. Efendimiz Hazretleri Miraç gecesi taşlar gördü. Sordu ki ey Cibril bunlar nedir? Lut kavmine atılan taşların kalıntısıdır. Ne olacak? Kıyamete yakın senin ümmetinin kafasına atılacak. Allah o günlere bizi bırakmasın. Daha kim bilir yaşayanlar neler görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ve meshan maymuna domuza dönüşmeyi beklesinler. Esas tehlike. Adam maymunla domuza döndürecek Allah. Eski ümmetleri toptan yapardı. Bizim ümmette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi dua etti. Ya Rabbi eski ümmetleri maymuna domuza döndürdüğün gibi benim ümmetimi helak etme. Hadi senin hürmetine senin ümmetini toptan helak etmeyeceğim. Ama bazılarına vuracak. Hadis-i şerifte لَبِيْتَنَّ نَاسُ مِنْ اُمَّتِي عَلَى لَهْوٍ وَهَشَرٍ وَبَطَرٍ فَاُسْقُهُ كِرَدَةً وَخَنَاسِينَ Ümmetimden bir grup eğlenecek, yiyecek, içecek, diyecek, gülecek, sabaha maymuna domuza dönecek diyor. Ve ayatin tetâbe'u kenizâmi bâlin idâ kutâsilkû fetetâbe. Artık bu 15 günah işlenende öyle tehlikeler, tehditler, ayetler beklesinler ki ümmetim İpi kopmuş balya demeti gibi ardı arkası kesilmeyecek. Artık kıyamet gelene kadar Allah'ın bu ayetleri devam edecek. Bunlar yine küçük alametlerdir. 10 büyük alamet kıyametin alameti başladı mı zaten artık dünya yok olmaya doğru gidecek. Artık biz dünyayı tutamayız. Biz şu dünyada Allah'ımızı razı etmeye bakalım. Dünyanın eceli yaklaştı. Çivisi çıktı. Buzullar eriyor. Mevsimler değişiyor. Almanya'ya 50 sene daha kar yağmayacak deniyor. Öbürü gelmiş o Kıbrıs kadar buzdağı Arjantin'e çarpacak. Yok efendim buzullar bir yere değil mi Hollanda sonra neler olacak da kıyamet kopacak zaten. Şöyle mi olacak böyle mi olacak? Kur'an söylüyor neler olacak. Güneş sürülecek, yıldızlar dökülecek, dağlar yürütülecek, denizler kaynatılacak. Gök başka gök olacak, yer başka yer olacak. Estaizu billah. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا فبرزوا لله الواحد القهار Bütün kullar tek olan, kahhar olan, istediğini zorla da yaptıran Allah'ın huzuruna çıkacak. Ne cevap vereceksin? Sen onu hazırlamaya bak. Yoksa zelzeleye karşı ne önlem alayım? İşte zelzele dersi öğretelim. Yastığı şurana koyacaksın. Yan yatacaksın, şunun altına kaçacaksın. Allah'tan kaçamazsın. Tedbirini al ama ölüme hazır ol. Her an Allah'ıma gidebilirim. Kaza namazım kalmasın. Kaza orucum kalmasın. Zekattan borcum kalmasın. Kul hakkı üstümde kalmasın. Hac farz olmuş geri kalmayayım. Hemen İslamiyet'in vazifelerini en evvela yerine getireyim. Allah'ımla barışık yaşayayım. فَاِلَّمْ تَفْعَالُوا فَاَدَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ رَسُولُ Faizi bırakmazsanız Allah'la peygamberle harp açtığınızı bilin. Peki bu faizci sistemle beraber Allah'la bu savaş devam edince nasıl bunlar efendim ekonomiyi düzeltecekler? Nasıl efendim milleti rahat ettirecek? Dünyaları da batacak, ahiretleri de batacak. Allah'la savaşan galip gelme şansı var mı? Kur'an'la savaşan, çocuklara Kur'an'ı yasak eden, kadınların başını açan, kazanma şansı var mı? Beklesinler belasını bulacak. Ama biz de aralarındayız, ne olacak? O zaman bizim dergimizin de bu sayısında temas edildiği üzere bir ayetle başlıyor yukarısı bak. Bu depremle ilgili bu sayı çıktı. Bunda okuyun. Zelzele gecesinde zuhuratlar görüldü. Evliyalar ne yaptı? Depremle ilgili ne bilgiler, ne ayet, ne hadis ararsanız bu sayıda çok var. Bak şurada bir ayet yazıyor. Vettekû fitneten. Öyle fitneden, kargaşadan sakının ki. Ne kargaşa koptu. Kimin başı koptu, kimin bacağı koptu belli değil. Anan nerede, çocuğun nerede belli değil. Lâ tusîmennellezîne zalemû minküm khâs. Özellikle içinizden zalimlere vurmaz. Ya Onlara meyledenlere, seyredenlere, neme lazım diyenlere hepsine vuracak. Hele hepimizi bulmadan biz bu milleti uyandıralım. Bu sayıyı güzel okuyalım. Herkes alsın inşallah okusun, okutsun, ulaştırsın. İçinde çok ilimler var. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri toptan gelecek bir azaptan cümlemizi korusun. Şimdi bu vaazı dinlediniz. Bu neticesinde inşallah dışarıda kasetler var. Zelzele ile ilgili kaset. Şimdi biz haftaya ömreye gideceğiz. İnşallah Kabe-i Muazzama'da size de dua edeceğiz inşallah. Ancak şu ilanlarımı güzel dinlerseniz efendim istifade olacak. 5 Kasım Miraç gecesi. Önümüzde ne var? 14 Ekim Regaib gecesi. Biz Kabe'de olacağız. O gece Kabe-i Muazzama'da melekler sancağı dikiyorlar Kabe'nin üstüne. Regaib gecesi büyük gecedir Mekke'de. O gece Mahmud Efendi Hazretlerimizle birlikte inşallah dualar. Efendim işte hep ümmet beraberiz. Müşterekiz. Ayrı kayrı yok. Siz buradan biz oradan. Allah birbirine bağışlasın hepimizi. Dönüşte Miraç gecesine yetişeceğiz. İnşallah Frankfurt Milli Görüş Ulu Cami, Merkez Camisi Ulu Cami adındaki camide yatsı namazını müteakiben Miraç'ı kutlayacağız. 5 Kasım Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece. Miraç'tan daha feyizli bir sohbet ben bilmiyorum. Çünkü Miraç İslam'ın tamamına temas ediyor. Miraç'ı dinleyen dininden haberdar olur. Dolayısıyla Miraç gecesi 27. gecedir biliyorsunuz Recep ayının. Buluşabilirsek Frankfurt'ta buluşalım inşallah. Onu böyle iple çekin. Ona milleti davet edin. Yani umumi bir gelecek fitneden sakınmanın yollarını öğretiyorum size. İnsanları sohbete davet edin, ilme davet edin. Kasetler 12 çeşit sohbet kaseti. Dinlemekle bitmez. Bunları millete dinletin. Arabada, dükkanda, evde, ocakta dinle. Dinleyen diyor ki ya böyle şeyler varmış da ben hiç duymamışım. Hakikaten duymamıştır, doğru söylüyor. Yani adamı camiye git diyor ki camiye gelse ne dinleyecek? Hocanın eline veriyorlar bir kağıt. O da çıkıyor diyor ki efendim sokak süpürme haftası bu hafta diyor. Ertesi hafta geliyor ağaç dikme haftası diyor. Şimdi de zelzele haftası diyor ki herkes bir kardeş alsın evine diyor. Ama zelzele günahtan oluyor tövbe edin demiyor. Herkes evine bir kardeş alsın. Alsın peki alsın. Kardeş aile nereye koysun onu? Başka evi varsa koysun tamam. Aynı evi alırsa ne yapsın? Onun karısı buna haram. Bunun karısı ona haram. O ne olacak? O şerahsızlıkları düşünüyor mu? Evlatlık alsın. Alsın. Evlatlık büyürse efendim kızsa büyürse onun oğluna ne olacak? Kendisine ne olacak? Oğlansa büyürse karısına ne olacak? Onları arıyor mu soruyorum. Kardeşlik alsın. Zaten zelzele kardeşiyiz ya. Fark etmez. Öyle mi olsun? Bunları millete anlatan yok. Şeriatı anlatan yok. Dolayısıyla siz inşallah milleti davet edin de bu belayı def edelim inşallah. Allah kaldıracak inşallah bu belayı. Efendi Hazretleri şimdi emretti. Adapazarı, Gölcük, İzmit civarındaki kurslar açılsın. Bunun üzerine tabii kurs yetkilileri geldiler. Efendi Hazretleri zelzele olur mu? Panik olur mu şu? Talebeler okursa zelzele durur dedi. Onun için bir tehlike olmaz. Talebeleri başlatın. Kiminin kursu yıkıldı. Kiminin ocağı yıkıldı. O talebeler ağlıyorlar. Ne olur biz Kur'an başlayacağız. Bize bir yer yapın toplanalım. Efendim bunların erzakları, azıkları. Adapazarı bölgesinde yüzlerce hatta binlerce kursumuz ve talebelerimiz. İnşallah bunların hem zelzeleden zarara uğradılar. Bakımları, yiyecekleri, su ihtiyaçları. Geçen gittik Adapazarı'na. Ne olur içme suyu gönderin diyor. İçme suyu yok. İçme su, su. Ya bütün köylere, kentlere gezdiriyoruz. Yaylalara kadar çıkarttırıyorum adamları. Kimsenin gitmediği yerlere kadar minibüs cemaati seferber ediyoruz. Tam ulaşacak yeri Allah da sizi bütün hayırlara ulaştırır inşallah. Öyle verin ki Allah sizin de malınızı, canınızı böyle bir zelzelede enkaz altına bırakabilir miydi? Bıraktı mı? Bağışladı değil mi? Allah bize canımızı, malımızı bağışladı. Ehsin kema ahsenallahu aleyk. Allah sana iyilik etti. Sen de kullarına iyilik et. Ne vereceksin? Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden vermedikçe asla cennete giremezsiniz, cemalimi göremezsiniz. Sahabe nasıl iman etti? Ebu Talha'nın bostanı vardı Ravza'nın karşısında. Çok kıymetliydi Medine'de. Hemen geldi ya Resulallah. En sevdiğim bu bostanımdır. Hemen senin yoluna verdim, Allah yoluna harcadım. Sahabe böyle amel. Biz Cepteki parayı seçe seçe seçe en kirli en geçmez parayı bulacak da onu verecek. Vermiş sonra bir hesap yapmış, büyük para vermiş olduğu meydana çıkacak. Kaç gün sonra geldi dedi ki ben yanlışlık yaptım dedi ya. Oradan dedi 10 markını alacakmışsınız, gerisini geri ver. Lan vermişsin daha bunu, ne geri alıyorsun? Hibesini geri alan kusmuğunu yalayan gibidir. Hemen nefis şeytan devreye giriyor. Biraz da kendini sakla diyor ya, ne veriyorsun diyor. Alanak mısın, enayi misin diyor, millete yedireceğim parayı diyor. Bakiru bissalirne feinnel belala tekatta. Ey müminler, acaba bizim başımıza ne belalar gelecek biliyor muyuz? O zaman sadakayı tez verin, belalar kalksın diyor Resulullah. Hassunu emmâlekum bizzekâ. Mallarınızı sigortalayın. Neylesini çıkmış? Zelzele sigortası. Ulan zelzele sigortası anladık da. Keyfi sigorta zaten haramdır. E bunda ne fayda var? Evini koruyacak. Ulan evini ne koruyacak? Senin boynun kırıldı mı enkaz altında? Sigorta mı verecek canını geri? Mallarınızı zekatla sigortalayın. Ve davu merdâkümü sadaka. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Adam diyor helal bir malım vardı. Bir depoda duruyordu. Zelzeleye bir ay kala telefon ettiler. Burası bize lazım oldu. Eşyanızı alır mısınız yoksa biz mi gönderelim? Araba gönderdim dedi. Bütün eşyayı aldırdım. Ondan sonra zelzelede yıkıldı gitti bak. Helal mala bak ya Allah. Telefon ettirip de al malını buradan. Buraya yıkılacak diye haber de gönder. Zekatla sigortanızı yapın. Zekatta eksiklik yapmayın. Zekatı ziyan saymayın. Buraya zekat da olur. Sadaka. Müminin Rabbisine hediyesi. Zekat borcu. Nafile sadaka nesi? Hediyesi. Peki borcunu almaya mı daha memnun olursun? Hediyeye mi? Borç zaten alacağım da canım. Hediye daha güzel oluyor. O zaman فَلْيُحْسِنَ حَدِكُمْ هَدِيَةَ اَوْلِ رَبِّي وَلْيُّ طَيِّبًا. Rabbinize vereceğiniz hediyeyi güzel verin diyor. Ne yapıyorsun? Bir kız almaya giderken bir çikolata yaptırıyorsun. Hemen poşete koyup da verirsen. Ne diyorsun? Lan kardeşim bu rastgele yere gitmiyoruz. Kız istemeye gidiyoruz. Şimdi bir kurdelasını murdelasını kıvır mıvır bir güzel bir şey, kutu yap. Haklısın. Gidilen yere önem verirsen götürdüğün hediyeye de değer verirsin. Ata merak olanlar bilir. Atın tayı çok güzel olur. Ona bir hobidir o. Atının yavrusunu büyütür gibi Mevla da kulunun sadakasını büyütür diyor. Ey meleklerim kulumun bana hediyesidir. Bunu büyütün. Büyüte büyüte büyüte Uhud dalgada büyür. Adam kabirden mahşere kalkar. Defter önüne çıkar. Bir de bakar ki acayip sevaplar önüne çıkar. Ya Rabbi bu defter yanlış olmasın. Benim böyle bu kadar amelim yok. Mevla buyuruyor ki sen vermiştin ya bir sadaka. O bu kadar katma değeriyle kar etti. Kar ortaklığına koydun ya. Kar zarar ortaklığı yok burada. Ahirette sırf kar ortaklığı var. Kar hesabına yatırdın bu kadar arttı. O zaman der ki ey ya Rabbi keşke dünyadaki yatırımları bırakıp hep ahirete yatırsaydım. Ne kadar kar etti be. Ama bizim millet hangi holding fazla verirse parayı ona veriyor. Ben size bütün holdinglerden fazla veren Allah'ı gösteriyorum Celle Celaluhu. Verin Allah'ın kudret eline teslim edin. Hiçbir holding o kadar veremeyecek size. Allah'a yudâifu limen yeşâ. Dilediğine kat kat verecek. İnşallah Müslümanlar susuz kaldı. Talebeler Kur'an okuyacak. Yuvasız kaldı. Melül melül meleşiyorlar. Yardım bekliyorlar. İnsaf edelim inşallah. Allah rızası için infak edelim inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ فَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا هذا صراط مستقيم فلا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فلما جاء بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم Na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna ma lam na'lam. Allahumma ma qadayta lana min qada'a fajna akibata rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma la taqtulna bi ghadabika bima fa'alna wa la bima fa'ala as-sufaha'u minna wa la tuhlikna bi mas'ulatika wa 'afina qabla dhalik. اللهم نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه مشايخنا الفاتحة. Dinlediğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmuştur. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cubbelihoca.net